नमो श्रीमतीसौरवेभ्यो नमो ब्रह्मसुताभ्यो नमो नमः सरस्वती नमः सरस्वती नमः मनसोवाच पश्चिमशी पशूना लोकमंडश बाल्यादी सुगंधी मालस्यादीन जलम समर्पयाम नमस्कारो गावो मा पृथ्सन्त गावो मे सन्त गावो मे हृदय सन्त गवाम गवाम मता मनोरथवत्की जय जय श्री रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। ग्रंथाधिष्ठात्री रामभद्राय नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। देयं सदा परिभवाग्निमवीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्च नुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्माद्विबाहुरपुरो हरिः अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् वादरायणः। नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्रनेत्रो एरत्वया भारत तैल पूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः वाञ्छाकल्पितरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कुलवृंदावन बिहारी लाल की जय। जगज्जननी यज्ञेश्वरी पूज्या गौ माता की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। सब संतन की जय। सब हरि भक्तन की जय। अखिल गोवंश की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हर परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय बागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादिनवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुकसौनक भीष्म दाल्भ्यां रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एवच नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवर वचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद बंदन किए नाशय विघ्न अनेक। बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम कुंज जा सुबचन रवि कर निकर। बंदौ तुलसी के चरण जिनकी हो जग काज, कलि समुद्र बूढ़ तिलको प्रगटो सजा। प्रणवौ पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान, घन जासु हृदय आगार, बसही राम सरचार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय सीताराम, जय सीताराम राधे श्याम, जय राधे श्याम सीता। सीताराम जय सीताराम राधे श्याम, जय राधे श्याम सीताराम, जय सीताराम राधे श्याम, जय राधे, जय रघुनंदन जय सियाराम, जानकी बल्लभ सीताराम, जय रघु कमला विमला मिथिला धाम, अवध सरयू सीताराम, कमला ला मिथिला धाम अवध सरयू, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय पावन राधे तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम, पावन पावन श्री वृंदावन, जय गोवर्धन जय ब्रजधाम, श्री यमुना जी ललित ललाम, जय गोवर्धन जय बरसानो जय नंदगाम, रावल गोकुल अति अभिराम, जय बरसानो जय नंदगाम रावल गोकुल, जय शंकर षण जय बलराम, श्री मथुरा जी ललित ललाम, श्री शंकर षण जय बलराम, श्री यमुना जी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम। श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय। श्री सूरश्याम गोधाम की जय। श्री पत्मेड़ा गोधाम की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री घनश्याम दास बाबा की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री काम्यकबन महातीर्थ की जय। श्री कामेश्वर महादेव की जय। तुलसी महारानी की जय। सब संतन की जय। श्री कामधेनु गौ माता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल। भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से परम पवित्र ब्रजमंडल के काम्यक बन के अंतर्गत प्रतिज्ञावन जड़खोर गोधाम महातीर्थ के इस पवित्र परिसर में यज्ञेश्वरी सर्वेश्वरी सर्वदेवमयी सर्ववेदमयी सर्वतीर्थमयी पूज्या श्री कामधेनु गो माता एवं मनोरथ वत्स की मंगलमयी सन्निधि में हजारों गोवंश के मध्य हम आप सबको रस ब्रजवास महोत्सव चातुर्मास महोत्सव के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के दिव्याति दिव्य साधकों के लिए परमोपयोगी श्री विनय पत्रिका ग्रंथ के माध्यम से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग सुलभ हो रहा है। आज आरंभ करने में थोड़ा विलंब हुआ। पहले सीधे पद का गान करें। बड़ा प्यारा पद है और ये आरती है एक तरह की बहुत सुंदर आरती। आरती करने की आज्ञा भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने मन को दे रहे हैं। अरे मन तू मनमोहन श्री रघुनाथ जी की आरती उतार। बड़ी सुंदर आरती है क्या कहें। पद संख्या 47 ऐसी आरती राम रघुवीर की करही मन ऐसी आरती राम रघुवीर की करही मन। हरन दुख द्वंद गोविंद आनंद घन, हरन दुख द्वंद गोविंद आनंद घन। ऐसी आरती राम रघुवीर की करही मन, हरन दुख द्वंद गोविंद आनंद घन। अचर चर रूप हरि सर्वगत सर्वदा, बसत इति बासना धूप दीजे। दीप निज बोधगत कोह मद मोह तम, प्रौढ़ अभिमान चित वृत्ति छीजे। ऐसी आरती राम रघुवीर की करही मन, हरन दुख द्वंद गोविंद आनंद घन। भाव अतिशय विशद प्रवर नैवेद्य शुभ, श्री रमण परम संतोषकारी, प्रेम तांबूल गतशूल संशय सकल, विपुल भव वासना बीजहारी। अशुभ शुभ कर्म घृत पूर्ण दशवर्तिका, त्याग पावक सतो गुण प्रकाशम, भक्ति वैराग्य विज्ञान दीपावली, भक्ति वैराग्य विज्ञान दीपावली, अर्पिनी राजनम जगनिवासम, अर्पिनी राजनम जगनिवासम। ऐसी आरती राम रघुवीर की करही मन, हरन दुख द्वंद गोविंद आनंद घन। हरन दुख द्वंद गोविंद आनंद घन। विमल हृदि भवन कृत शांति पर्यंक शुभ, विमल हृदि भवन कृत शांति पर्यंक शुभ, शयन विश्राम श्री राम राया, शयन विश्राम श्री राम राया, क्षमा करुणा प्रमुख तत्र परिचारिका, यत्र हरि तत्र नहीं भेद माया, यत्र हरि तत्र नहीं भेद माया। ऐसी आरती राम रघुवीर की करही मन, हरन दुख द्वंद गोविंद आनंद घन। हरन दुख द्वंद गोविंद आनंद घन। एही आरती, एही आरती निरत सनकादि श्रुति शेष शिव, देव ऋषि अखिल मुनि तत्वदर्शी, करे सोई तरे, करे सोई तरे, परिहरे कामादि मल, बदति इति अमल मति दास तुलसी, बदति इति अमल मति दास तुलसी। ऐसी आरती राम रघुवीर की करही मन, हरन दुख द्वंद गोविंद आनंद घन, हरन दुख द्वंद गोविंद आनंद घन, हरन दुख द्वंद गोविंद आनंद घन, हरन दुख द्वंद गोविंद आनंद घन। क्या अद्भुत आरती है जिसका इसका जितना व्याख्यान किया जाए उतना कम है। पहले हम इसका एकदम सरलार्थ बता देते हैं। अभी बात आई थी कि पदों की व्याख्या बड़ी लंबी हो जाती है, सरलार्थ, फिर भावार्थ, फिर विशेषार्थ। इतने गंभीर पद हैं कि जब तक सरलार्थ हमारी बुद्धि में नहीं बैठेगा, भाव बुद्धि में नहीं बैठेगा, तब तक विशेष अर्थ स्थित हो जाए बुद्धि में ये कम संभव है। और जब किसी भी विषय की प्रकरण की चर्चा की ही जा रही है तो दास का ऐसा अभ्यास है उसको ठीक से ही किया जाए, सारे पक्षों का विचार करते हुए फिर उसका उसको प्रस्तुत किया जाए। तो पहले हम एकदम सरल अर्थ कर रहे हैं, एकदम सावधान होकर समाहित चित्त से श्रवण करें। पिछले पदों में पिछले पद में 46वें पद में मूढ़ मन को संबोधित किया है गोस्वामी जी ने। सदा राम जपु राम जपु राम जपु राम जपु राम जपु मूढ़ मन बार बारम। इसके पहले 45 पद में श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारणम। अब एक में श्री रामचंद्र कृपालु भज मन और दूसरे में मूढ़ मन बार बार बारम बारम भज। अब तीसरे में कहते हैं कि अब तो प्रभु की आरती उतारो, संपूर्ण सेवा पूजा संपन्न होने के बाद फिर अंत में आरार्तिक्यम समर्पयामि, फिर मंत्र पुष्पांजलि। तो आरती उतारो, कैसी आरती उतारो? कहते अरे मन, बाहर तो तुम आरती सेवा पूजा की बहुत क्रिया कर चुके हो, कर ही रहे हो और करनी भी चाहिए, लेकिन जो सेवा पूजा आप बाहर कर रहे हो वह सेवा पूजा आपकी भीतर अभी आरंभ नहीं हुई। भीतर तो संसार की उथल पुथल मची हुई है। संत श्री पीपाजी महाराज ने एक राजा को कृपा करके शिष्य बनाया, तो राजा को किसी कारण से गुरु महाराज के प्रति अभाव हो गया। पीपाजी की कोई लीला समझ में नहीं आई और रजोगुणी जीव राजा उसको अश्रद्धा हो गई, कैसे गुरुजी हैं? तो पीपाजी महाराज के मन में विचार आया, जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान के शिष्य पीपाजी महाराज, उनके मन में विचार आया कि साधक का जीव का गुरु तत्व के प्रति अभाव होते ही पतन आरंभ हो जाता है। तो ये भगवान के शरणागत हुआ मेरे माध्यम से, अब इसकी अश्रद्धा और अभाव हो रहा है, इसमें हमारी तो कोई हानि नहीं, पर यह बेचारा जीव भटक जाएगा संसार में, तो इस पर करुणा करनी चाहिए। ऐसा विचार करके श्री पीपाजी महाराज स्वयं कृपा करके बिना बुलाए राजा के यहाँ पधारे। सूरत से राजा का नाम, तो राजा पीपाजी का चेला था, फिर पूजा पाठ सब करता था, हवन पूजा पाठ दान पुण्य सब करता था, तो भगवान की सेवा पूजा करने के बाद आंख मूंद के बैठा था, मानसी सेवा कर रहा था, तो किसी अंतरंग सेवक ने, जिसका वहां तक प्रवेश था, उस सेवक ने कहा महाराज की जय जयकार हो, आपके पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री पीपाजी महाराज पधारे हैं। तो राजा ने धीरे से नेत्र खोल के कहा बैठाओ, कह दो मानसी पूजा कर रहे हैं, क्योंकि जैसी श्रद्धा होनी चाहिए थी वैसी तो रहने गई थी, थोड़ी कमी आ गई थी श्रद्धा में। बोले बोल दो गुरु, बैठाओ आराम से बिठाओ उनको, कह दो आपका शिष्य मानसी सेवा कर रहा है, महाराज मानसी सेवा कर रहे हैं। वो सेवक ने जाके ऐसे बोल दिया, महाराज वो तो मानसी सेवा कर रहे हैं, आप तब तक विराजिए, थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। पीपाजी ने कहा उस मूर्ख से जाकर कहो, राजा को कहा उस मूर्ख से जाकर कहो कि मानसी सेवा करने बैठा है कि मोची को सामने बिठाकर अपने रुचि के अनुरूप जूता गठवा रहा है। तो बैठा तो था राजा मानसी पूजा के नाम पर, और उस समय उसके चिंतन में यह आ रहा था कि जैसा बढ़िया नई डिजाइन का जूता मैं पहनना चाहता हूँ, वैसा जूता ये हमारा शाही जो चर्मकार है वो बनाता नहीं, अब की बार है तो कलाकार बड़ा बुद्धिमान, उसको इस बार बुलाकर मैं कहूँ नहीं ऐसा बनाओ, तो सामने बिठा करके उसको नक्शा बताऊं ऐसा बनाओ। तो बोले बड़ा मूर्ख है, मानसी सेवा का नाम लेता है और चर्मकार के घर में बैठ चर्मकार को बुलवा करके जूता कटवा रहा है। राजा के कान में जैसी शब्द पड़ा, राजा दौड़ा हुआ चरणों में आया, त्राही माम त्राही माम। महाराज अपराध क्षमा करो। अब वो पूरी कथा तो लंबी है, वो कथा को हम नमस्कार करते हैं, बाकी हम ये केवल कहना चाहते हैं कि हम लोगों की दशा ऐसी है कि पाठ जप ध्यान के नाम पर बैठे हैं और मन पता नहीं कहाँ कहाँ जाके क्या क्या करता है। तो बाहर से जो कुछ हम करते हैं वह मात्र क्रिया बनकर रह जाता है, उसका अंतःकरण से संबंध जुड़ नहीं पाता, इसलिए जो तत्क्षण लाभ की अनुभूति होनी चाहिए वह लाभ की अनुभूति प्रायः हमारे जैसे लोगों को नहीं हो पाती। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं अरे मन बाहर की आरती सेवा पूजा तो तुमने बहुत की, करते ही आ रहे हो, करना भी चाहिए, कर ही रहे हो, लेकिन अभी बहुत कसर है, अभी भीतर की आरती शुरू नहीं हुई है। अरे मन अब तो भीतर आरती उतारो, तुम्हारी हृदय कुंज में श्री रघुनाथ जी बैठे हैं, क्योंकि मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम। ये 45 पद में गोस्वामी जी कह चुके हैं। तो अब जब तुम्हारे हृदय में ही सरकार हृदय बिहारी के रूप में बैठे हैं, तो तुम अपने मन से ही उनकी आरती क्यों नहीं उतारते। अरे मन, तुम रघुकुल वीर श्री रामचंद्र प्रभु की आरती करो। कैसी आरती करें? बोले ऐसी आरती राम रघुवीर की करहु मन। ऐसी आरती करो। कैसी आरती? बोले जो राग द्वेष आदि दुख द्वंद्वों का सर्वथा विनाश कर दे। और क्या करे? इंद्रियों की उच्छृंखलता को मिटा दे। इंद्रियों की उच्छृंखलता जानते हैं? सप्तम स्कंध में भक्तराज श्री प्रहलाद जी ने इंद्रियों की उच्छृंखलता का निरूपण किया है। वे कहते हैं जिह्वई कतो चित विकर्षति मा वितृप्ता। ये अतृप्त जिह्वा हमें खट्टे मीठे चरपरे पदार्थों को खींच कर ले जा रही है। हमारी स्पर्शेंद्रिय इन मलमूत्र के भांडों को ही रूप मानकर इनकी ओर लग रही है, आसक्त हो रही है। हमारी नासिका, हमारे श्रवण है, ये हमारी सारी इंद्रियां अपने अपने विषय की ओर भाग रही हैं, मेरा कहा नहीं मान रही हैं। हे प्रभु, हमारी दुर्दशा तो ऐसी हो रही है, बव्यस्य पत्न्य इव गेह पतिम लुनंती। जैसे किसी एक पुरुष की कई पत्नियां हों, और उन पत्नियों में परस्पर कलह हो जाए, झगड़ा हो जाए। वैसे तो होता ही है, एक से अधिक जहां भई वहां झगड़ा शुरू। अब व्यक्ति एक है, पत्नियां हैं उसकी दस। कितनी पत्नियां हैं? दस। और दसों में झगड़ा हो गया। झगड़ा इस बात का था, सब कहती थी ये तो पति मेरा है, मैं ही अपने पास ले जाऊंगी इसको, तुम्हारे यहां नहीं जा सकता, मेरे यहां ही रहेगा। तो दसों में झगड़ा हो गया। अब दसों उसको पकड़ के छीन झपट्टी करने लगी। कोई टांग पकड़ के खींचे, कोई हाथ पकड़ के खींचे, कोई चोटी पकड़ के खींचे, कोई धोती पकड़ के खींचे, कोई कुर्ता पकड़ के खींचे, कोई बाएं से धक्का दे, कोई दाएं से धक्का दे। नहीं नहीं मैं ले जाऊंगी, नहीं नहीं मैं ले जाऊंगी। अब विचार करो कि एक व्यक्ति के दस फंदे पड़े हों, दस खींचने वाले हों, और अलग अलग दिशाओं में अपनी पूरी पूरी ताकत लगाकर खींच रहे हों, तो उस बेचारे व्यक्ति की क्या दुर्दशा होगी। प्रहलाद जी कहते हे नृसिंह भगवान, मुझ जीव की ऐसी ही दशा हो रही है। ये पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेन्द्रियां दुष्ट स्त्रियों की तरह हैं, सब अपनी अपनी ओर खींच रही हैं। आंख रूप की ओर, कान शब्द की ओर, नाशिका गंध की ओर, जिह्वा रस की ओर, सारी इंद्रियां अपने अपने विषय की ओर खींच रही हैं। एक महानुभाव थे, उनकी दो पत्नियां थी, काफी धनी मानी थे। पहले तो दोनों पत्नियों में बड़ा प्रेम था, बाद में बड़ा भारी झगड़ा हो गया। इतना झगड़ा हुआ कि उस व्यक्ति को अपने मकान के ही दो हिस्से करने पड़े, ऊपर मंजिल पर ऊपर वाली बड़ी पत्नी को और नीचे मंजिल पर छोटी वाली पत्नी को। अब वो अपने काम धंधा से लौट के आवे तो दोनों को ही राजी करने के हिसाब से कुछ यहाँ खाया, कुछ वहाँ चला गया, कुछ यहाँ बैठा, कुछ वहाँ बैठा, दोनों को राजी रखता था। हिस्सा तो दोनों के अलग अलग कर दिए थे। तो एक दिन उसके घर में चोर चोरी करने घुसा, और चोर ने तमाम सामान घर का, कीमती मूल्यवान सामान, बड़े आदमी थे, एक पोटली में बांध लिया। लेकिन उसी समय एक घटना घट गई। आधी रात की का समय था, नीचे वाली पत्नी के पास से वो व्यक्ति ऊपर वाली के पास जाने की का विचार किया कि अब तो ये सो गई है, अब मैं ऊपर वाली को थोड़ा संतुष्ट करके आऊं। जैसे ही चढ़ने लगा नीचे वाली जग गई, ऊपर वाली तो प्रतीक्षारत थी, उसने हाथ पकड़ लिए और नीचे वाली ने पैर पकड़ लिए। जीना पर खड़ा था बेचारा, नीचे वाली ने पांव पकड़ लिए, ऊपर वाली ने हाथ पकड़ लिए। अब नीचे वाली जोर लगा खींच के नीचे ले जाए, और ऊपर वाली जोर लगाए तो खींच के ऊपर ले जाए। उस बेचारे का सारा शरीर छिल गया, रगड़ रगड़ करके लोहू लुहान हो गया। वो कहे कि छोड़ो, जान तो छोड़ो। बोले कैसे छोड़ू, हमारा कैसे छोड़ू। वो चोर चोरी करना भूल गया, ये तमाशा देख के बड़ी जोर से हंसा। जैसे ही चोर हंसा, सोई ऊपर वाली का, नीचे वाली का और उस व्यक्ति का, तीनों का ध्यान उस चोर की ओर चला गया। अरे चोर चोर चोर चोर आवाज लगाई, टोला मोहल्ला के लोग जग गए, चोर पकड़ लिया गया, राजा के यहाँ ले जाया गया। तो उस व्यक्ति का सारा शरीर छिल गया था, कपड़े छिल गए थे, खून भी रक्त भी बह रहा था। तो अरे तुम्हारी ये दशा कैसे हुई। तो उसने कहा, महाराज क्या बताऊं, ये चोर घुसा था, इसी के कारण किसी ने ये दशा की हमारी। अरे राम राम, ये तो प्राण घातक हमला था, बड़ा बुरा किया। ये पहले भी तमाम चोरियों में अपराधी सिद्ध हो चुका है, अब इस बार इसको कठोर से कठोर दंड देना चाहिए। राजा कहता था, आज इस बार तो इसको मौत की सजा देनी चाहिए। व्यक्ति बोला, भगत बोला, महाराज एक प्रार्थना है मेरी कि सजा तो आप इसको जरूर दो, पर मेरी रुचि के अनुरूप सजा दो। चोर बहुत चतुर था, वो समझ गया कहीं दो ब्याह वाली सजा ना हमको मिल जाए। तो चोर बोला, महाराज भले ही तुम 10 बार फांसी पे चढ़ा दो हमको, चाहे सूली पर चढ़ा दो, पर जो ये सजा देना चाहता वो सजा मत देना। राजा की समझ में नहीं आया कि सजा ऐसी क्या बात है। राजा ने अंत में व्यक्ति को कहा, भाई चोर तुम्हारी बात नहीं मानी जाएगी, जो मालिक है उसकी, जो दर्दी है उसकी बात मानी जाएगी। तो उस व्यक्ति को पूछा, उसने कहा, महाराज इसको फांसी पर मत लटकाओ, इसके 2 ब्याह करा दो, झगड़ा तो होना ही है, झगड़ा होगा ही, तो फांसी में तो थोड़ी देर का कष्ट होगा, पर इसके 2 ब्याह हो जाएंगे तो जीवन भर की फांसी हो जाएगी, जैसी हमारी हो रही है। और वो व्यक्ति बोला, चोर बोला कि हमको भले ही फांसी पर चढ़ा दो आप, लेकिन हमारे 2 ब्याह मत करा देना। ये दृष्टांत है, दार्ष्टांत यहाँ ये है कि जैसे इन 2 पत्नियों में विवाद है, ऐसे ही इन इंद्रियों में भी परस्पर विवाद ही है, संवाद नहीं है। और ये जीव की ऐसी ही दशा करती, आंख इधर खींचती कान उधर खींचता है, हाथ उधर खींचते पैर उधर खींचते, सब जीव की दुर्दशा मिलकर करती, बहुत दुखद है। ये तो भगवान ही कृपा करें तो जीव भगवान की ओर बढ़ पाता है, नहीं तो यह इंद्रियां बार बार उसे विषय की ओर खींच करके ले जाती हैं। तो अब हे मन, श्री राम रघुवीर की ऐसी आरती करो कि जिस आरती से तेरा राग द्वेष आदि जो द्वंद हैं वे मिट जाएं, समस्त दुखों का आत्यंतिक विनाश हो जाए, तेरे जीवन में दुख ही न रह जाए और तेरी इंद्रियां जो अनियंत्रित हो रही हैं वह तेरी इंद्रियां नियंत्रित हो जाएं, तेरी इंद्रियां तेरे अधीन हो जाएं। अब देखो दूसरी बात, ये तो 2 ब्याह और 10 ब्याह के उदाहरण हुए। हमारे जो श्री ठाकुर जी हैं द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण, उनकी तो रजिस्टर्ड पत्नियां हैं 16,108, पक्की हैं, इतनी तो रानी है ही है उनके, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। लेकिन कभी आपने सुना कि झगड़ा हुआ? क्यों झगड़ा नहीं है? इसलिए झगड़ा नहीं है क्योंकि वह सबकी सब श्री कृष्ण चरण कमल में अपने प्राण जीवन धन द्वारकाधीश प्रभु के चरणों में तन मन प्राण से समर्पित है। तो हमारी इंद्रियां समर्पित हो जाएं भगवान के लिए, हमारे अधीन हो जाएं, तो चाहे एक इंद्री हो, चाहे 10 इंद्री हो, चाहे 1000 इंद्री ही क्यों ना हो, फिर हमें कोई भय नहीं है। पर ये अनियंत्रित इंद्रियां ही हमारी दुर्दशा करती हैं। इसलिए हे मन, ऐसे राम रघुकुल वीर श्री रामचंद्र की आरती करो जिससे तेरे राग द्वेष मिट जाएं, जिससे तेरे दुखों का आत्यंतिक नाश हो, विनाश हो जाए और तेरी इंद्रियां नियंत्रित हो जाएं और तू आनंद की वर्षा में सराबोर हो जाए। ऐसे राम रघुवर की आरती करो जो दुख द्वंद का हरण करने वाले हैं, दुखों का विनाश करने वाले हैं, इंद्रियों को नियंत्रित करने वाले हैं और आनंद के मेघ हैं, घन हैं। ऐसे राम जी की आरती उतार, अर्थात आरती उतारने से ये सब हो जाएगा। अब प्रश्न उठा कि आरती तो पीछे होती है, पहले क्या होता है? पहले क्या होता है? धूप माघ्रापयामी। ये ब्राह्मण लोग पहले क्या करते हैं? पूजन के क्रम में क्या किया जाता है? धूप मा, आरती के पहले की जो पद्धति हो, क्या किया जाता है? धूप माघ्रापयामी, भगवान को धूप की सुगंध सुंघाई जाती है, दी जाती है। मंत्र बोलते हैं ना आप लोग, वनस्पति रसोद्भूत गंधाज्यो गंधोत्तमाग्रे सर्व देवानाम धूपो यम प्रतिगृहीयताम, धूप अर्पित करते हैं। और वैदिक मंत्र बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? ओम माधुर से धूर, बोलो ओम माधुर से धूर्व जो जोस्वान्धूर्वचितं धूर्वयं भयं धूर्वा देवानाम सेवने तम तस्ने तमं पप्रितमंजुष्टतमं देवहूतमं मा। इस मंत्र से आप लोग भगवान को धूप अर्पित करते हैं। तो कैसी धूप राम जी को अर्पित करना है आरती के पहले? बोले देखो, चर अचर, बहुत ध्यान से सुने, चर अचर रूप हरि सर्वगत सर्वदा बसत इति वासना धूप दीजे। चर और अचर दो प्रकार की सृष्टि है, एक चर एक अचर, अर्थात एक जड़ सृष्टि है और एक चेतन सृष्टि है। अब ये पर्वत हैं, वृक्षादि हैं, ये सब अचर सृष्टि है और हम आप सब चर सृष्टि में हैं, गाय है, मनुष्य है, पशु पक्षी आदि, ये सब अचर चर सृष्टि में चलने वाले जीव हैं। चाहे जड़ हो अथवा चेतन, सब में श्री रघुनाथ जी विराजमान है, सब में राम जी विराज रहे हैं। गोस्वामी जी ने क्या कहा मानस जी में, आप सबको याद है, क्या कहा दीनबंधुदास जी? जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। क्या कहा? जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जाने, बंदौ तिनके पद कमल सदा जोरी जुग पान। जड़ चेतन जग जी जीवगत सकल राम मैं जान, सब कुछ राम मैं ही है, सब में राम जी। मयट प्रत्यय कहाँ होता है, किस अर्थ में होता है मयट प्रत्यय? आज जय नारायण दास जी ने, आप लोग बताइए, किस अर्थ में मयट प्रत्यय होता है? प्रायः मयट प्रत्यय प्राचुर्य मयट, प्राचुर्य का बोध कराने के लिए मयट प्रत्यय का विधान व्याकरण शास्त्र में किया जाता है। इसका अर्थ है पूरे ब्रह्मांड में सबके भीतर सबके बाहर लबालब राम जी ही भरे हुए हैं, राम जी ही राम जी हैं सबके भीतर और सबके बाहर। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मय, सब राम मय माने प्रचुरता से राम जी ही सब में विराजमान है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मय जाने, बंदौ तिनके पद कमल सदा जोरी जुग पान। उनके चरण कमलों में मैं वंदन करता हूँ, हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ, सदा जोरी जुग पान। सीय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सबको प्रणाम करता हूँ। तो चर अचर रूप हरि सर्वगत, रूप हरि चाहे चर कहो या अचर कहो, सब भगवान का ही स्वरूप है। भगवान से भिन्न न कोई नाम है, न भगवान से भिन्न कोई रूप है, सब कुछ भगवान ही भगवान है। सर्व रूप है और सर्वगत है, सबके भीतर भगवान विद्यमान है। कहू सो कहा जहाँ प्रभु नाही, जो जड़ पदार्थ हम समझते हैं कि इसमें कुछ नहीं है तो जड़ है, पर उसे जड़ समझना हमारी जड़ता है। वस्तुतः चैतन्य घन परमात्मा जिसे हम जड़ माने बैठे हैं, उस पदार्थ में भी चैतन्य घन परमात्मा लबालब भरा हुआ है, समाहित है। इसलिए जड़ता बाहर नहीं है, जड़ता हमारी बुद्धि में। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज हम लोग विद्यार्थी थे, तो चाहे कोई साधु हो विद्यार्थी हो, खा करके प्रसाद पा करके जूठा गिलास जूठी थाली बर्तन ऐसी नल पर छोड़ देते, नजर बचाई देखा कोई नहीं है, खाई पिए फेंक के चले गए। और महाराज जी सवेरे से ही बाल भोग बनाते थे, सबको पवाते थे, 30-35-40 मूर्ति तक पवा देते थे, सवेरे से ही लग जाते थे। और महाराज जी आते आराम से नल पर, जो भी बर्तन पड़े होते किसी को नहीं कहते कि किसने छोड़ा, किसका जूठा, कौन पेट फेंक के चला गया, कोई कुछ नहीं बोलते। वो सारे बर्तन बड़े आराम से उठाते और उठा करके सबको मांज करके धोकर कपड़े से पोंछ के और जहां अमनिया पात्र रखे जाते वहां रख देते। एक बार हम लोगों ने विचार किया कि भाई कोई भी छोड़ के जाता हो, आखिर जूठे हम लोगों के और महाराज जी मांजे, ये तो बड़ा भारी अपराध लग रहा है। तो पूज्य परमहंस जी महाराज अपने राम और एकाध संत और हम लोग महाराज जी के पास बैठ कर बोले, महाराज जी जिसके भी होंगे वो मांजेगा, नहीं मांजेगा तो हम लोग मांजेंगे, आप क्यों मांज देते हैं, तो हम लोगों को बड़ा भारी अपराध लगता है, हम लोगों के जूठे बर्तन आप मांज देते हैं। महाराज जी बोले, पंडित जी तुम्हारी दृष्टि में वह जड़ बर्तन है, पर मेरी दृष्टि में वह जड़ नहीं है। सबके सब चैतन्य हैं, भगवान के पार्षद हैं, भगवदीय हैं। हम अपराध नहीं करते हैं, हम तुम लोगों को अपराध से बचाते हैं। ये बर्तन जितनी देर तक जूठे रहेंगे उतनी देर तक भगवान की सेवा से वंचित रहेंगे, संतों की सेवा से वंचित रहेंगे, अतिथियों की सेवा से वंचित रहेंगे। और ये स्वच्छ पवित्र रहेंगे तो हर समय सेवा के लिए तैयार रहेंगे। तो इन्हें सेवा के अयोग्य बनाकर रखना इनका श्राप लेना है। तो ये बर्तन जूठे पड़े हुए श्राप देते हैं, तो इनको मांज कर रख देते हैं तो ये आशीर्वाद देते हैं। तो हम तो इनके श्राप से तुम लोगों को बचा रहे हैं और तुम कहते कि अपराध लग रहा है। इसलिए किसी का भी बर्तन हो हम तो देखेंगे, तुम धो के मांज के रखेंगे। अब तुम लोगों की इच्छा हो तो तुम मांजो, चाहे मत मांजो, चाहे जूठा छोड़ दो, ना हम किसी से पूछते हैं ना किसी को टोकते हैं, हम तो मांज के रखेंगे। तब हम लोग प्रयास करते थे कि कोई बर्तन पड़ा तुरंत मांज, नहीं महाराज जी मांजेंगे। लेकिन फिर भी ऐसे महानुभाव भी थे कि फिर भी वो जूठा छोड़ के चले जाते थे, महाराज जी आ गए तो महाराज जी फिर मांझ ही देते थे। तो अब ये देखिए, एक महापुरुष की दृष्टि, उनकी दृष्टि में वो बर्तन भी चैतन्य है। कई बार बर्तन गायब हो जाते तो कोई कहता महाराज जी लोग खाने वाले कई बार खाली ले जाते हैं और फिर पता नहीं कहाँ फेंक जाते हैं, ले जाते, कोई गिलास ले जाता, कोई लोटा ले जाता। महाराज जी कहते किसी के ऊपर आरोप मत लगाओ कि कोई बर्तन उठा के ले गया। तुम सब इन्हें जड़ समझ रहे हो, ये सब चैतन्य है। जैसे तुम लोग घूमने फिरने चले जाते हो ऐसे ये लोग भी कहीं इनका मन होता है कि घूमने फिरने चले जाते हैं, किसी अन्य संत की सेवा में चले जाते हैं। लोग क्या करते वहां से बाल भोग लेके जाते, मोहनदास जी महाराज, महाराज जी के यहाँ से बर्तन वहीं से दाल लिया, वहीं से भात लिया, थाली में वहीं से रोटी ले ली और ऊपर से एक थाली से ढक लिया और ले गए तो वापस थोड़ी लाते उसको, ले गए तो ले गए। तो महाराज जी कहते तो सब चैतन्य है, कुछ दिन यहाँ सेवा में रहे, कुछ दिन और दूसरी जगह सेवा में रहेंगे, इच्छा होगी घूम फिर के आ जाएंगे, नहीं होगी नहीं लौट के आएंगे, अपना दूसरा मंगा लेंगे। झाड़ू, बोरी, आसन, इन वस्तुओं के प्रति भी महाराज जी के मन में आदर का भाव, क्योंकि वे सब में प्रभु का दर्शन करते थे, जड़ पदार्थों में भी भगवान को देखते थे। तो सर्वगत सर्व सर्वगत हैं, चर अचर सब भगवान का स्वरूप है और सर्वदा वसत, कोई ऐसा नहीं है कि आज है कल नहीं, अथवा पहले थे आज नहीं, ऐसा नहीं। त्रिकाल में भगवान बसते हैं, सदा सर्वदा बसते हैं, सर्वत्र निवास करते हैं। ऐसी जो दृढ़ भावना है, ये भावना ही सुगंध है धूप की, और इस धूप को जला करके राम जी की आरती करो। अर्थात धूप आरती क्या है, सभी जीवों में सर्वगत सर्वरूप सर्वमय परमात्मा का दर्शन करना, यही है ठाकुर जी को धूप दान करना। बाहर की धूप तो बहुत जलाई है, अब भीतर की धूप जलाओ। राम रक्षा, अध्यात्म राम रक्षा में क्या है, ज्ञान दीपे मनो धूपे इंद्री पंच हुतासनम क्षमा जाप समाधिस्त नमो देव निरंजनम। मनो दीपे, मन को ही जलाकर ठाकुर जी को धूप जलाना। ज्ञान गुदरी में क्या है, चितकर चंदन तुलसी फूला मतिकर संपुट कर मति मूला श्रद्धा चमर प्रीति कर धूपा नवतम नाम राम को रूपा। धूप, ये धूप है, धूप भगवान को अर्पित करो। तो और धूप के बाद फिर क्या निवेदित किया जाता है, दीप। धूप के बाद क्या भगवान को निवेदित किया जाता है, दीप। धूपम आघ्रापयामी दीपम दर्शयामी, क्या कहते हो दीप, अर्पित करते समय भगवान को साज्यम चवर्ति संयुक्तम, यही बोलते हैं ना पौराणिक मंत्र, साज्यम चवर्ति संयुक्तम बहनिना योजितम मया दीपं ग्रहाण देवेश त्रैलोक्य तिमिराप भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्राहि माम निर्यात घोरात दीप ज्योतिर नमोस्तुते। और आप लोग जो दीपदान का मंत्र बोलते हैं तो कौन सा मंत्र बोलते हैं, बोलिए ब्रह्मचारियों बोलिए, बोलो जोर से बोलो, ओम मा अग्निर्ज्योति जो ज्योतिर्वर्चाः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्वर्चाः स्वाहा सूर्यो ज्योतिः स्वाहा, ये बोलते हैं। तो दीप क्या निवेदन करना है तो कहते हैं दीप निज बोधगत, आत्मस्वरूप का जो बोध है उस आत्मस्वरूप के बोध का जो दिव्य प्रकाश है वही प्रकाश ही दीप है। उस आत्मबोध रूपी आत्मज्ञान रूपी स्वरूप बोध रूपी जो दीपक है इस दीपक को अपने हृदय विहारी श्री रघुनाथ जी को अर्पित करो, ये मानसी सेवा की पद्धति है। दीपक से क्या होता है, क्या होता दीपक से, अंधकार की निवृत्ति होती है, जहां दीपक जलाया उतने क्षेत्र का अंधकार दूर हो जाएगा। हमारे हृदय में भी अंधकार है, किस किस चीज का अंधकार है, कोह मद मोह तम प्रौढ़ अभिमान चित्तवृत्ति चीज है, क्रोध का अंधेरा, ये सब अंधेरा है। कई बार मनुष्य को इतना भयंकर क्रोध आता है कि क्रोध में वह अंधा हो जाता है। अंधे का अर्थ क्या है, दिखाई नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है, हाँ ऐसा भी होता है, बहुत भयंकर किन्हीं किन्हीं को क्रोध आता है, वो क्रोध में उनकी आंख भी चली जाती है, बहुत क्रोध में आंख चली जाती है, ऐसे प्रमाण है, दृष्टि चली गई क्रोध में, अंधे हो गए। क्रोध में अंधेरा आंखों के सामने छा जाता है, ऐसा भी होता है। और इतना तो है ही है कि जब मनुष्य को क्रोध आता है तो वह विवेक शून्य हो जाता है, फिर उसे यह बोध नहीं रहता कि माता पिता गुरु संत अपने से बड़े इनके समक्ष हमें कैसे पेश आना चाहिए, हमें अपनी प्रस्तुति कैसी करनी चाहिए, हमारी हमारी मर्यादा कैसी होनी चाहिए, उस मर्यादा को भूल जाता है, क्रोध में अंधा हो जाता है, जो नहीं करना चाहिए वो कर देता है, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल देता है, बाद में पश्चाताप होता है, बाद में पश्चाताप करने से क्या लाभ है, बंदूक की नाली से गोली निकलने के बाद फिर लौटकर वापस आती है, नहीं आती है, इसलिए संतों ने कहा है बंदूक की गोली और मुंह की बोली निकलने के बाद फिर वापस आती नहीं है, इसलिए विचार पूर्वक बोलो, केवल इतना ही कोई निश्चय कर ले कि हम जो कुछ बोलेंगे बहुत विवेक और विचार पूर्वक बोलेंगे, इतने से ही उसके क्रोध का शमन हो जाए। जो विचार करने लग जाए क्रोध ठंडा पड़ने लगे, विचार करते करते अंत में यही, अरे व्यर्थ में इसने तो क्रोध पैदा किया, ये अपने भी क्यों क्रोध करें, मौन हो जाए, ठंडा पड़ जाए। क्रोध में अंधा हो जाता है। मद में तो अंधा हो ही जाता है, अभिमानी व्यक्ति अंधा ही होता है, किसी को नहीं दिखता, किसी को नहीं देखता। मोह में भी अंधा हो जाता है, अभिमान में भी अंधा हो जाता है। और इस प्रकार की चित्तवृत्ति मनुष्य की, क्रोध की, मद की, मोह की, अहंकार की, यहाँ अभिमान के आगे एक विशेषण लगाया, कौन सा अभिमान? प्रौढ़ अभिमान। प्रौढ़ अभिमान माने जानते हैं, क्रोध तो कभी बच्चा भी होता है, कभी जवान भी होता है, कभी बूढ़ा भी हो जाता है। ऐसी मद भी कभी बच्चा, कभी जवान, कभी बूढ़ा, कभी मोह भी कभी बच्चा, कभी जवान, कभी बूढ़ा। पर ये अभिमान तो बच्चा होता ही नहीं और कभी बूढ़ा होता ही नहीं, ये तो सदा प्रौढ़ बना रहता है। अपमान सम्मान का बोध कराने वाला अभिमान ही है। यदि मनुष्य अभिमान शून्य हो जाए तो उसे अपमान का अनुभव ही नहीं होगा, अनुभव अपमान के अनुभव से शून्य हो जाएगा। कई चीज होती है ना, वाटर प्रूफ, ये घड़ी वाटर प्रूफ है, ये मोबाइल वाटर प्रूफ है, मतलब पानी में गिर जाए तो इसमें पानी घुसेगा नहीं, ऐसी ये कहते हैं वाटर प्रूफ। ऐसे ही महाराज जो अहंकार शून्य महानुभाव हैं वो अपमान प्रूफ हो जाते हैं, अपमान रहित हो जाते हैं। अपमान जिसने अपना सम्मान बना रखा, मान रखा होगा, उसी का तो अपमान होगा। जिसने अपना सम्मान ही नहीं मान रखा है उसका अपमान क्या होगा। हमारे महाराज जी ने बरसाना में एक जगह कथा कही, गार्गी बाई के आग्रह पर, छोटी सी जगह थी, एक झोपड़ी पड़ी थी और एक पट्टी पर बैठकर कथा, हम भी थे उस कथा में। तो एक महापुरुष ने कहा, अरे महाराज जी को यहाँ कथा कहनी थी तो पहले से कहते, अच्छी जगह की व्यवस्था हो जाती, कितने बड़े विद्वान हैं भारतवर्ष के, ऐसी जगह जाकर बैठ गए कथा कहने के लिए। महाराज जी ने अपना स्तर बहुत घटा लिया, किसी महापुरुष ने कहा। महाराज जी के कान में बात पड़ी तो महाराज जी बोले, हम वहीं से उपस्थित, महाराज जी बोले, जिसने अपना कोई स्तर भीतर से स्वीकार कर रखा हो उसका स्तर घटे और उसका स्तर बढ़े, जिसने कोई स्तर ही स्वीकार नहीं कर रखा उसका क्या घटेगा क्या बढ़ेगा। ये बात जब हमने मिश्री जी गुरु जी को सुनाई तो मिश्री जी गुरु जी के नेत्रों से आंसू आने लगे, बोले इसका मतलब है महाराज जी निरुपाधिक अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, उपाधि रहित अवस्था, ये जीवन मुक्त पुरुषों के लक्षण है। अभिमान सदा प्रौढ़ रहता है, इसलिए आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो बोलना ही नहीं जानते उनको भी अपमान बोध होता है कि नहीं होता है। उनको कड़ी नजर से देखो तो रोने लग जाएंगे, उनको रूस जाएंगे, अपमान की अनुभूति उनको भी होती है, अपमान हमेशा। इतना छोटा बच्चा बोल नहीं जाता, अपमान उसका भी प्रौढ़ है। अपमान कभी बूढ़ा नहीं होता, अभिमान सदा प्रौढ़ रहता है। पर भैया ऐसा दीपदान, जब आत्मबोध रूपी दीपदान तुम करोगे रघुनाथ जी के सामने, तो तुम्हारा क्रोध मद मोह और प्रौढ़ अभिमान, ये सारा अंधकार जो चित्त वृत्ति में व्याप्त हो रखा है, जिसने चित्त वृत्ति को एकदम तितर बितर कर दिया है, जर्जर कर दिया है, इस चित्त वृत्ति की सीजन को यह समाप्त कर देगा, तुम्हारा चित्त स्वस्थ हो जाएगा। अब धूप दीप के बाद क्या निवेदित करते हैं, क्या निवेदित करते हैं? नैवेद्य। नैवेद्य माने भगवान को कुछ भोग लगाते हैं, पहले धूप, फिर दीप और फिर नैवेद्य। नैवेद्य में क्या है? भाव अतिशय विशद प्रवर नैवेद्य शुभ श्री रमण परम संतोषकारी प्रेमतांबूल गतशूल संशय सकल विपुल भव वासना बीजहारी ऐसी आरती राम रघुवीर की करही मन हरन दुख द्वंद गोविंद आनंद घन हरन दुख द्वंद गोविंद आनंद घन। नैवेद्य कम नहीं होना चाहिए, ठाकुर जी को भोग लगाने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, खूब बढ़िया से भोग लगाना चाहिए, कम ऐसा नहीं कि सजा धजा दिया खूब और भोग के नाम पे दो इलायची दाने रख दिए, एक मिश्री की डली रख लियो महाराज जी मो, ऐसा नहीं। अतिशय और विशद मात्रा भी अधिक होनी चाहिए, बड़ा होना चाहिए विषय है, तो अतिशय विशद जो भाव है वही श्रेष्ठ नैवेद्य है, शुभ नैवेद्य है, जो श्री रमण अर्थात श्री जानकी रमण प्रभु को संतुष्ट करने वाला है। नैवेद्य क्या है? जिससे हमारा आराध्य उपास्य संतुष्ट हो जाए। पौराणिक मंत्र क्या बोलते हैं आप लोग नैवेद्य का? शर्करा खंड खाद्यानि दधि क्षीरं घृतानि च आहारं भक्ष्य भोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। नैवेद्यं गृह्यताम् देवो भक्तिं विहय चलां कुरु ईप्सितं मे वरन्देहि परत्र च परां गतिं। बोलते हैं कि नहीं? और वैदिक मंत्र क्या बोलते हैं? ॐ मानाभ्यासि समवर्तता पद्भ्यां भूमृद्धि श्रोत्रात् तथा लोका अकल्पयन्। नैवेद्य अर्पित करते हैं जहाँ मंदिर की स्थापना हो ठाकुर जी के, वहाँ भगवान के राजभोग में पांच शेर अथवा सवा सात सवा पांच शेर अथवा सवा सात शेर से कम सामग्री भोग में नहीं पधरानी चाहिए। राजभोग में सवा पांच शेर या सवा सात शेर पक्का राजभोग का प्रमाण है, इससे कम नहीं। इसीलिए सर्वोत्तम पक्ष तो ये है, हमने श्लोक बताया था आपको, क्या श्लोक बताया था कि सारी रसोई बनने के बाद जितनी रसोई बनी है वो सब की सब भगवान को भोग लगनी चाहिए, कोई भी वस्तु अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए। और ये पद्धति श्री जगन्नाथपुरी में है, जगन्नाथ भगवान के यहाँ उनके रसोई घर में जो भी सुवार लोग भंडार में रसोई तैयार करते हैं संपूर्ण सामग्री जगन्नाथ जी के सामने आती है। ये जो हम लोगों की पद्धति है कि कुछ गरम गरम बना लिया और कर लिया, खाने बैठे तब टमाटर की याद आ गई, फिर मिर्चा की याद आ गई, फिर नींबू की याद आ गई, फिर चटनी की याद आ गई, फिर ऊपर से नींबू निचोड़ रहे हैं, नमक डाल रहे हैं, चटनी चाट रहे हैं, यह भगवत प्रसाद का घोर तिरस्कार है। दीनबंधु दास को स्मृति में होगा या नहीं होगा, एक बार पूज्य खाकचौक वाले महाराज जी ने इस बात पर बड़ी डांट लगाई। रतलाम कुंज जो बगल में है वहाँ कथा चल रही थी और श्री मदन मोहन दास जी महाराज मुख्य रूप से पाठ भी करते थे, पूजा भी वही कराते थे मदन मोहन दास जी। तो दो टाइम कथा चलती थी, सवेरे टाइम और शाम की टाइम। तो खाक चौक में तो 10:30 से 11 के बीच में पंगत हो जाती थी, तो हमारे लिए ठाकुर जी के भोग का थाल थोड़ा रख दिया जाता और हम लोग पा लेते थे पीछे हमारे लिए वो। और नहीं तो रस पंगत में चली हुआ पदार्थ महाराज जी हमको नहीं पाने देते, मर्यादा थी उनकी। तो थाल रख देते थे और थाल थोड़ा थोड़ा मिला दिया तो वो थाल बाग में, रोटी ठंडी हो जाती थी कोई बात नहीं। लगभग 1 बजे के करीब हम प्रसाद पाते, 12:30-1 बजे। तो मदन मोहन दास जी के मन में भाव आया कि गुरुजी दो टाइम कथा कहते हैं, वहाँ जजमान के यहाँ तो कुछ लेते ही नहीं, और दो टाइम बोलते हैं तो थोड़ी शक्ति लगती है। तो थोड़ा सा उसने घी गरम करके दाल में साग में थोड़ा घी डाल दिया और वो घी महाराज जी की नजर में आ गया, उन्होंने देख लिया, सोई गर्जना शुरू किया, है तेरी जेरे तेरी हे भगवान। बोले ये ऊपर से दाल में साग में घी डाल डाल के पीने वालों का घी बहुत जल्दी निकल जाता है, पछता नहीं है घी उनको, सब घी निकल जाता है तेरी जेरे तेरी हे भगवान, घोर कलयुग। बताओ ठाकुर जी के थाल में तो दाल में घी नहीं गया, साग में घी नहीं गया, और अब इनके लिए ऐसे महंत लोग जो भगवान को भोग नहीं लगाते हैं और घी पीते हैं उनका घी निकलता है, नरक जाते हैं नरक, है तेरी जरे तेरी हे भगवान हे भगवान। और मदन मोहन दास जी को भी खूब डांटे, हमें भी ऐसा लगा, हम तो प्रसाद पा रहे थे, हमें लगा कि ज्यादा डांट रहे हैं क्या, बीच में ही छोड़ दूं प्रसाद पाना, लेकिन मन में तो खराब लगा। लेकिन अब गुरु जी की मर्यादा, पाते रहे पालिए खेत। मदन मोहन दास तो इतना नाराज हो गया कि वो कुछ खाया ही नहीं उसने, बोले अरे महाराज जी बहुत कंजूसी करते हैं, एक चम्मच छोटी चम्मच घी क्या दे दिया, आकाश पाताल कर दिया महाराज जी ने। दूसरे दिन महाराज जी ने स्वयं दही चलाकर माखन निकाला और एक कटोरी माखन बढ़िया बूरा और काली मिर्च मिला के बोले रघुनाथ जी को भोग लगाओ, हमसे बोले मेरे सामने बैठ के खा के जाओ मक्खन, तरावट रहेगी दिमाग में, चिकनाई रहेगी गले में बोलने में, कोई खुशकी नहीं आवेगी। मैं मना नहीं करता हूँ पर श्री रघुनाथ जी को मंदिर में भोग लगाओ, उसके बाद उनका अधरामृत साध लो। भगवान को भोग लगाते समय तो याद नहीं आई और अब याद आ रही घी की चटनी की अचार की, ये गलत है। पुराने महापुरुषों की तो विशद नैवेद्य खूब प्रचुर मात्रा में भगवान को भोग धराओ। और देखो जब अधिक मात्रा में भोग आप लगाओगे, 5 सेर 7 सेर भोग लगाओगे और मान लो एक ही दो मूर्ति है तो खाएगा कौन, तो फिर आपको जिमाना भी पड़ेगा, तो अपने आप अतिथि सत्कार होने लग जाएगा, साधु सेवा शुरू हो जाएगी। तो भगवान की सेवा का अंग है कि भगवान की भगवत प्रसाद भक्तों में वितरित करना, भक्तों को बांटना। एक महानुभाव थे, गृहस्थ ब्राह्मण थे, सत्य घटना आपको सुना रहे हैं, ये ठाकुर जी को बढ़िया बढ़िया व्यंजन अपने हाथ से बनाकर भोग लगाते थे। ये घटना दीनबंधु दास जी पूरा कला गांव की चतुर्भुज मंदिर की घटना है। उन महानुभाव का नाम था श्री गोविंद दास पाठक, पुरानी घटना है। तो बढ़िया बढ़िया सुंदर पकवान मिष्ठान भगवान के लिए बनाते और भोग लगाते थे और भोग लगाने के बाद फिर बांटते थे। तो प्रसाद के लोभ से तमाम बच्चे तमाम बालिकाएं तमाम पुरुष स्त्रियां पुरुष लोग आते और उनको इतना इतना बांटते बांटते सब बांटते और स्वयं एक कण मात्र एक दोना में प्रसाद लेकर घर के लिए आते, स्वयं एक कण लेते और अपने घर में फिकार की रोटी मठा के साथ छाछ के साथ नमक के साथ खा लेते। और ऐसा उनका भाव था, इस भाव से भगवान चतुर्भुज इतने रीझ गए कि ठाकुर जी उनकी गोद में खेलते थे, ठाकुर जी का प्रत्यक्षानुभव उन्हें हो चुका था। सुंदर ठाकुर जी को नैवेद्य अर्पित करना, भोग लगाना, भोग लगा करके फिर वितरित करना, बांटना। और नहीं बांटे तो हमारे यहाँ साधुओं में कहावत है, बुरा नहीं मानना कोई, पुजारी पूजा करे मन में राखे आट है? और क्या है, बाल भोग भीतर धरे चरणामृत दे बांट। ले चरणामृत, ले चरणामृत, ले चरणामृत। और हलवा मोहन भोग बना है, भोग को भीतर रख दिया आराम से। भंडारा हुआ महाराज खाक चौक में, तो एक महात्मा ही थे, अभी भी हैं, बड़े सरल महात्मा हैं। तो उन्होंने देखा कि तो महाराज जी तो सीमित ही बनवाते थे, बड़ा बड़ा गुलाब जामुन बना था, बढ़िया सुंदर, क्या कहना। तो उनका हुआ कि महाराज जी कहे छुटपट्टी फेरो, पंगत में छुटपट्टी फेरो, महापूरण कराओ गुलाब जामुन से, तो पता नहीं बचेगा हमारे लिए कि नहीं। उन्होंने क्या किया, एक बाल्टी में भर के गुलाब जामुन पहाड़ी बाबा के पीछे छिपा दिया, उनके अचला के पीछे। तो महाराज जी तो ऐसे विलक्षण महापुरुष थे, उस सब जगह एक जगह बैठ के सब जगह उनकी नजर जाती थी कि कहां से क्या सामान को उठा के ले गया। तो जैसे ही वो धर के गए, पंगत हो रही थी और महाराज जी ने धीरे से गए और गुलाब जामुन की बाल्टी उठा के ले आए, अपने तखत के नीचे गमछा ढक के रख ली, ऐसे बैठ गए और जान बूझ के इतना फिरवाया गुलाब जामुन के पुजारी रसोईया उनके लिए एक भी नहीं, ए फेरो फेरो, किसके लिए बचा के रखते हो, फेरो सब, खत्म करो खत्म करो, सब खत्म हो गया। अब स्वाभाविक है, रसोईया पुजारियों का मुंह बनाना स्वाभाविक है, इतना बढ़िया गुलाब जामुन बना था, महाराज जी कुछ नहीं, कहीं बचा के नहीं रखा, अरे राम राम, कुछ बचा के रखना चाहिए, बचा के नहीं रखा, महाराज कहां से बचा के रखे आपने सब। जब सब कह दिया कि बचा के नहीं रखा, तो वहां पीछे जाके देखा तो वहां तो नहीं था। अब वो ये कैसे कहे कि हमने चुरा के रख दिया था पीछे। सबकी बात सुनने के बाद बोले, अपने तखत के नीचे से बाल्टी निकाल के बोले, ये गुलाब जामुन कहां से आया। सब कैसे नीचे हो गए, खाओ खाओ सब खाओ, फिर अपने हाथ से परोस के जमाया खिलाया। महाराज जी कहते थे भंडार में कमी तभी पड़ती है जब बनाने वाला परोसने वाला कुछ निकाल के अपने के लिए अलग से रख देता, पता नहीं पीछे बचेगा कि नहीं बचेगा। ये भावना रसोईया पुजारी के मन में आई नहीं कि भंडार घर में सामान जरूर कम पड़ जाएगा, और ये आवे कि नहीं खूब झटके पाओ तो कमी नहीं होगी, बचे गई। संतों का भाव कितना होता है। आज हम सवेरे सवेरे ठाकुर जी की इच्छा ही समझो, यहाँ गोष्ठ की परिक्रमा करके दास का मन हुआ कि इस पहाड़ी के किनारे किनारे, हमको ये पता नहीं था कि यहाँ गांव है छोटा सा मोना का, यहाँ से आगे बढ़े, एक सज्जन मिल गए, बोले महाराज हमारा गांव है, बड़े सिद्ध संत वहाँ हुए हैं, वो सिद्ध संत बड़े कौन से बाबा बताए, कारे बाबा हैं, कारे बाबा नाम बताया है, श्री श्याम सुंदर दास जी कारे बाबा। बोले ऐसे सिद्ध पुरुष थे, गांव के लोग बता रहे कि बाबा जी रूस के चले जाते कई बार, यहाँ से केदारनाथ बद्रीनाथ इधर चले जाते, तो ठाकुर जी सपना देते बार बार, कहते बाबा खोज के लाओ, हमको बाबा के बिना मन नहीं लग रहा, ब्रजवासी जंगल में खोजने जाते बाबा को, लेके आते तब ठाकुर जी मनते नहीं, ठाकुर जी रूस जाते। ऐसे संत का वहाँ कुछ संत रहते हैं, तो अपने तो गए थे सवेरे घूमते घूमते पैदल वहां, तो उस गांव तक चले गए, पर कैसे संतों का भाव होता है। मेरे 10 बजे तक हम मौन रहते हैं और हवन वगैरह भी नहीं किया था, तो उसके पहले कुछ ग्रहण भी नहीं करते हैं। लेकिन ये संत भगवान कितने भावुक होते हैं, वो तुरंत ये संत जी यहाँ कर विराजे हैं, तुरंत मोटरसाइकिल पे बैठ के वो चले गए। अब मन में हमारे बड़े के संत आवेंगे और वहाँ से कुछ लेके आवे और उसको हम फिर उनको भी कष्ट हो जाएगा, ठाकुर जी के नैवेद्य का तिरस्कार होगा, बड़े मन में संकोच। और इधर ये कि भाई अब नित्य नियम में विलम्ब हो रहा तो फिर कथा में समय से कैसे पहुंच पाएंगे। लेकिन संत इतना फल लेकर के, पता नहीं कितना फल लेके यहाँ आ गए, गौ माता ने पाया और ठाकुर जी को भी भोग लगा, बड़ा मीठा आम था, बहुत सुंदर। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान का जो नैवेद्य है वो भाव युक्त होना चाहिए, निवेदन करने में भाव की प्रवणता मुख्य है। दुर्योधन ने व्यंजन बनवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन दुर्योधन के भीतर भाव नहीं था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को के 56 भोग स्वीकार नहीं किए। और विदुर जी सब कुछ त्याग कर जंगल में रह रहे थे तो विदुरानी के छिलका खाए, विदुरानी के तो ठाकुर जी ने छिलका तक पा लिए और दुर्योधन के मेवा त्याग दिए ठाकुर जी ने। तो भगवान भाव के भूखे हैं, भाववत्स भगवान, भाव के भूखे भगवान हैं। बराना मंदिर में एक पुजारी जी रहते थे, टेढ़ी कमर वाले हलकू महाराज, बहुत अच्छे महात्मा थे, बहुत अच्छे संत थे। ठाकुर जी से इतना लाड़ लड़ाने वाले, क्या कहना, सारी सेवा ठाकुर जी के अपने हाथ से करना, बस बर्तन मांजने वाला और जल भर के लाने वाला एक सेवक था, बाकी सारा काम अति वृद्ध होने पर भी सेवा का कार्य स्वयं करते। पूज्य हमारे गुरुदेव भगवान पधारते तो उनकी सारी सेवा अपने हाथ से ही करना चाहते। तो हमने देखा, बिल्कुल प्रत्यक्ष अनुभव करने की बात हम आपको निवेदन कर रहे हैं, हमने देखा कि उर्द की दार और मोटी मोटी रोटी टिक्कड़ को चूल्हे पर वो बनाते, पर वो रोटी मोटी रोटी आटे की टिक्कड़ और उर्द की गाढ़ी दार, पता नहीं उसमें भी इतना स्वाद आ जाता था कि ठाकुर जी को भोग लगने के बाद जब पंगत में पाने बैठते तो पेट तो भर जाता लेकिन मन नहीं भरता, मन करता कि और जगह होती तो और एक आध टिक्कड़ खा लेते और थोड़ी दाल ले लेते, इतना सुंदर। तो मैंने एक बार महाराज जी से कहा कि महाराज जी इतना स्वाद क्यों आता है, तो महाराज जी ने कहा पंडित जी ये आपने नहीं देखा कि ठाकुर जी की सेवा कितने भाव से करते हैं और फिर रसोई कितनी तत्परता से कितने भाव से बनाते हैं, तो इनके भाव की यह महिमा है कि उर्द की दाल और रोटी इनके हाथ की जैसी स्वादिष्ट होती है वैसी नहीं होती। तो भाव भाव पूर्वक नैवेद्य अर्पित किया जाए और अतिशय भाव अतिशय विशद, अतिशय विशद भाव होवे और श्रेष्ठ नैवेद्य होवे। जैसी तैसी वस्तु भोग में नहीं लगानी चाहिए, जो अत्यंत निर्मल श्रेष्ठ नैवेद्य भगवान को अर्पित करे, विशद मात्रा में अर्पित करे। विशुद्ध भाव का नैवेद्य अर्पित करे, किसको अर्पित करे, बोले श्री रमण परम संतोषकारी। श्री रमण, श्री रमण माने जानकी रमण, जानकी रमण इसलिए हम अर्थ कर रहे हैं क्योंकि ऐसी आरती राम रघुवीर की करही मन, आरंभ में ही राम रघुवीर की करही मन कहा, यद्यपि तत्व की दृष्टि से श्री रमण राधिका रमण जानकी रमण में भेद नहीं है, पर यहाँ श्री रघुनाथ जी की आरती गोस्वामी जी गा रहे हैं इसलिए यहाँ श्री रमण शब्द का अर्थ है श्री जानकी रमण। जानकी जी के साथ जो रमण करते हैं ऐसे भगवान को सुंदर नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। इस भाव में निर्मल विशद नैवेद्य को स्वीकार करके भगवान को परम संतोष होगा। अब धूप दीप नैवेद्य, अब नैवेद्य के बाद क्या अर्पित किया जाता है? नैवेद्य के बाद क्या दिया जाता है? मुख शुद्ध्यर्थम, आचमन तो करा ही जाएगा लेकिन मुख शुद्ध्यर्थम तांबूलम समर्पयामी कहते हैं ना, मुख शुद्ध्यर्थ तांबूलम, पान अर्पित किया जाता है। अपने हृदय विहारी श्री रघुनाथ जी की इस दिव्य भावात्मक मानसी आरती में भाव का, विशद भाव का, निर्मल भाव का तो नैवेद्य अर्पित करना है और प्रेम रूपी तांबूल अर्पित करना है। प्रेम तांबूल। अब प्रेम का विशेषण क्या है महाराज जी? बड़े सुंदर विशेषण है प्रेम के। प्रेम तांबूल गत शूल संशय सकल विपुल भव वासना बीजहारी। ये प्रेम जो है ना वो विशेष है और विशेष प्रेम के ये सबके सब विशेषण है। प्रेम तत्व किसी को प्राप्त हो जाए, दिव्य अपूर्व भगवत प्रेम की प्राप्ति किसी को हो जाए तो प्रेम की प्राप्ति होते ही इतने चीजें अपने आप जीवन में हो जाएंगी। शूल, प्रेम प्रकट होते ही सारे शूल खत्म हो जाएंगे। शूल शब्द का अर्थ होता है दुख, दैहिक दैविक भौतिक आदि त्रिविध ताप भी शूल ही है। त्रिविध तापों का अनुमूलन हो जाएगा। आप लोग कहेंगे कैसे? मन जहां भगवान के नाम रूप लीला में ठीक से लग गया वहां फिर बाहरी वेदना की अनुभूति होती नहीं। शरीर भाव में जब आएगा तब किंचित अनुभूति होगी, शरीर भाव से अलग हुआ तो उसमें अनुभूति नहीं होती। एक महापुरुष के बारे में हमने सुना है, कानपुर देहात क्षेत्र में गंगा के किनारे एक महापुरुष रहते थे, परम पूज्य श्री कवि जी महाराज की वाणी से हमने सुना उनके गुरु जी की बात। लश्करी महात्मा थे, लश्करी तिलक होता ना बीच में भी श्वेत शुक्ल श्री धारण करते हैं, लश्करी महात्मा थे, बहुत अच्छे संत थे। आहरनिश नाम जप करते थे और ऐसे नाम जप नहीं करते थे, जिह्वा से उच्चारण पूर्वक श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम ऐसे धीरे धीरे श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम। जब तक सोते नहीं तब तक ऐसे बोलते रहे श्री सीताराम श्री सीताराम। ब्राह्मणों के यहाँ से उनकी भिक्षा बधी हुई थी, एक बार 24 घंटे में अलग अलग ब्राह्मण के यहाँ से रोटी आ गई और वही गंगा किनारे रहते थे, प्रेम से पाया, ठाकुर जी को भोग लगाया पाया, बाकी किसी ने उनको सोते हुए लेटे हुए नहीं देखा, हमेशा श्री सीताराम श्री सीताराम। उनके शरीर में घाव हो गए, कुष्ठ हो गया, उन घाव में कीड़े पड़ गए। आप विचार कर सकते कितनी वेदना होगी, कीड़े पड़ गए, वो कीड़े घाव से नीचे गिर जाते तो बाबा बड़ी करुणा भरी दृष्टि से कीड़ों की ओर देख के कहते सीताराम सीताराम, राम जी कहाँ जाओगे, भूखे मरोगे, इसका क्या होगा, श्री सीताराम। कीड़ा उठा के फिर घाव में रख लेते, श्री सीताराम, कीड़े काटते होंगे कैसा लगता होगा, हम लोगों की बुद्धि काम नहीं करेगी। गांव के लोगों ने कहा इनको तो कानपुर ले चलेंगे, इलाज कराएंगे, बैलगाड़ियों का साधन थे, बैलगाड़ी लेके आए, बाबा जी को बिठाने लगे बैलगाड़ी में। बाबा बोले भजन में ज्यादा विक्षेप किया ना लोगों ने, नहीं ले चलेंगे हॉस्पिटल। बाबा बोले देख लो, कान खोलकर सुन लो, हमारी इच्छा के विरुद्ध तुम लोग जबरदस्ती उठा के ले गए तो जो जो हमको ले जाएगा उसका अनिष्ट हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, उसका नुकसान हो जाएगा। अब गृहस्थियों के विचारों की श्रद्धा तो होती है, पर वो तो इसीलिए सेवा करते कि हमारा सब बढ़िया भला रहे, अच्छा रहे, इसलिए बाबा जी की सेवा कौन करेगा कि हम तो सेवा करें हमारा बुरा हो जाए। तो ये सब बोले बाबा जी फिर काहे को हम आपके पीछे पड़े, जैसी आपकी इच्छा। चले गए सब निराश होकर, बैलगाड़ी वापस चली गई और बाबा गंगा जी में चले गए, किसके गंगा जी में चले गए, गंगा जी में बैठ गए, इतने जल में बैठ गए। श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम, 7 दिन तक गंगा जी में ही बैठे रहेंगे, बाहर निकले ही नहीं। कई गांव के लोग इकट्ठे होके आए, बोले बाबा जी अब गंगा जी से बाहर पधारो, अब हम आपको कभी परेशान नहीं करेंगे कि आपको डॉक्टर के पास हॉस्पिटल ले चलेंगे, आप अब तो आप भीतर आओ, कुछ खाओ पियो, सब कुछ खाना पीना छोड़ दिया, गंगा जी के चले गए। वो गंगा जी में क्या चले गए, गंगा जल के स्पर्श से ही सारे घाव भर गए, मछलियां नोच नोच के घावों को खा गईं, सब मछलियों ने ही सब घाव ठीक कर दिए। और जब बाहर आए तो 7 दिन तक पानी में रहने से चमड़ी गल गई थी, वो सारी चमड़ी ऐसे उतर गई शरीर से जैसे सांप की कैंचुल उतर जाती है, सारी चमड़ी बाबा जी की उतर गई। और पहले तो महात्मा थे श्याम वर्ण के, अब एकदम गौर वर्ण के हो गए महाराज जी, ऐसे हो गए जैसे कायाकल्प हो गया हो, ना कहीं घाव ना कहीं घाव का चिन्ह ना कोई बीमारी, ठीक हो गए। ये घटना हम इसलिए सुना रहे हैं कि शरीर का प्रारब्ध तो शरीर पर आया, पर भगवान नाम के माधुर्य का अनुभव होने के कारण, भगवान के निरंतर चिंतन के कारण उस देहगत जो व्याधि है उसका चित्त पर प्रभाव नहीं पड़ा, ये बात। इसलिए ये प्रेम ऐसी चीज है कि इस प्रेम तत्व किसी के भीतर प्रकट हो जाए तो गतशूल सारे दुख चले जाएंगे, संशय सकल सारे संशय समाप्त हो जाएंगे, संशय शोक सकल भ्रम जा रहे, ज्ञान गुदरी में संशय शोक सकल भ्रम जा रहे, 5-25 सुप्रगटे मारे, दिल के दर्पण दुविधा कोई, सो विराग में पक्का होई, तन मन लाग रहे गलताना, सो लखी पावे पद निर्वाणा, सांचे गुरु से जाने जोई, भक्ति मुक्ति बाही को होई, इत्यादि प्रकार से कहा गया, सारे संशय समाप्त हो जाते। जहां प्रेम होगा वहां दुख नहीं रह सकता, जहां प्रेम प्रकट हो जाएगा वहां संदेह नहीं रहेगा, प्रेम जहां होगा वहां संशय नहीं रहेगा। एक बड़ी प्यारी बात हमको पढ़ने में आई आज प्रेम के संबंध में, बहुत प्यारी बात, एक महानुभाव ने बड़ा सुंदर भाव दिया है कि प्रेम है क्या चीज। स्वसुख की भावना का सर्वथा त्याग और अपने तन मन प्राण की संपूर्ण वृत्ति के द्वारा अपने आराध्य को प्रसन्न करना, उनकी इंद्रियों को तृप्त करना, उन्हें तृप्त करना, बस यही प्रेम का स्वरूप है। बहुत अच्छे ढंग से कहा गया। और भरत जी का वही प्रेम है, गोपियों का वही प्रेम है, मीरा जी का वही प्रेम है। प्रेम जहां है वहां, और ऐसा प्रेम जहां प्रकट हो जाएगा वहां न तो शूल रह जाएगा और न वहां संशय रह जाएगा। वहां संशय के लिए कोई स्थान नहीं है, वहां संशय रहेगा ही नहीं। विपुल भव वासना, ये भव वासना बड़ी विपुल है, इतनी भयंकर है कि महाराज बार बार जन्म लेने के बाद भी और भव वासना नष्ट नहीं होती है। वासना के कारण बार बार जन्म लेना पड़ता है। आप पद्म मार्कंडेय पुराण पढ़ रहे हैं तो मार्कंडेय पुराण में आपने वो कई जन्मों की कथा सुनाई, वो कथा आई कि नहीं आई? किसकी कथा है? उसका नाम क्या है जो ऋषि का पुत्र है और बड़ी आयु का हो गया, गूंगा है, बोलता नहीं है और एकदम जड़ की तरह व्यवहार करता है, आया चरित्र? नहीं आया, नहीं आया। उसने नरक का वर्णन करके सुनाया, कितने लोकों में गया उसका वर्णन करके सुना, नहीं है। जाति स्मर की कथा, बड़ी विचित्र कथा है महाराज जी। ऋषि का पुत्र था, उसका नाम था सुमति। क्या नाम था? सुमति नाम था उसका। पवित्र ब्राह्मण कुल में, ऋषि कुल में जन्म हुआ उसका। पिताजी महान ऋषि थे, उन्होंने सारे संस्कार वेद विधि से कराए, पर ये तो जानबूझकर ऐसा व्यवहार करता था जैसे जड़ हो, पागल हो। पिताजी पढ़ाते पढ़ाते थक गए, चार छह महीना 24 अक्षर का गायत्री मंत्र भी याद करके नहीं सुनाए। अरे बोले, इसका जनेऊ करा दिया, क्या फायदा, जड़ है एकदम, इसको कोई शौचाचार का भी ध्यान नहीं रहता है, इसी मस्त रहता है, अब दूध की तरह रहता है, कपड़े पहनाओ तो पहन ले, नहीं कपड़ा भी ना पहने, भोजन कराओ तो कर ले, ना भोजन भी ना करे। बड़े दुखी थे, पिता मृत्युशैया पर पड़े थे। अपने पिता को मृत्युशैया पर पड़े देखकर उस ऋषि पुत्र के मन में आज दया आ गई, करुणा आ गई। और महात्माओं के हृदय में जब करुणा आती है तो वे मुखर हो उठते हैं, बोल उठते हैं। करुणा ना आवे तो वे बोले ही क्यों? करुणा आई, और जब करुणा का उद्भव हुआ तो ऋषि कुमार ने कहा कि पिताजी, आपने विधिवत शास्त्रों का अध्ययन किया है, वैदिक धर्म का अनुष्ठान किया है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता है कि इस सब से आपको क्या लाभ मिला, क्योंकि आपका देह के प्रति आत्मभाव नष्ट नहीं हुआ, संसार देह के प्रति अहम बुद्धि आपकी नष्ट नहीं हुई, संसार के प्रति मम बुद्धि आपकी नष्ट नहीं हुई, और इसी अहमता ममता के चक्कर में पड़ करके जीव अनेक प्रकार के शुभाशुभ कर्म करता है, स्वर्ग नरक आदि के भोग भोगता है, 84 लाख योनियों के फेरे में पड़ता है, तो हमको तो समझ में नहीं आया कि आपके सबसे क्या लाभ हुआ। अरे धर्माचरण का लाभ है, अहमता ममता का नाश होना, वो तो हुआ नहीं आपका, इसलिए मैं अपने आत्म चिंतन में रहता हूँ। अब तो पिताजी बड़े प्रसन्न भए कि हम तो सोचते थे गूंगा है, बोलना ही नहीं जानता, ये तो बहुत बढ़िया प्रवचन कर रहा है। पिताजी बड़े प्रसन्न हुए, फिर पिताजी ने कई बातें पूछी तो उसने बताया, अमुक जन्म में मैं क्या था, अमुक जन्म में मैं क्या था, किस वासना के कारण किस लोक में गया, कहाँ क्या क्या मैंने भोगा, स्वर्ग भोगा, नरक भोगा, अंत में मेरी ये समझ में आ गया कि इच्छा वासना ही जीव को संसार की ओर धकेलने वाली है, इसलिए इस जन्म में मैं इच्छा रहित हो गया हूँ। अब मैंने संकल्प करना, कामना करना, इच्छा करना सब कुछ छोड़ दिया है, अब मैं केवल भगवान का चिंतन करता हूँ, ब्रह्म चिंतन करता हूँ, आत्म चिंतन करता हूँ, और सब कुछ की मैंने तिलांजलि दे दी है। ये शरीर जो है तुम्हारे द्वारा उत्पन्न हुआ है, इसलिए तुमसे आपसे कुछ कहना हमारा कर्तव्य था। अब आपकी जैसी इच्छा हो, आपको जो करना हो करो, और हम तो अब जा रहे हैं। ऐसा कह के पुत्र चल पड़ा जंगल की ओर, और पिता भी सैया से उठे और वो भी जंगल की ओर अलग दिशा में, वो भी भजन के लिए निकल गए, चले गए। ध्यान में आई बात, विपुल भव वासना बीज हरी। भव वासना, उसका बीज क्या है? ये बार बार जन्म लेने मरने का बीज है वासना। वासना माने इच्छा। हमारी कुछ इच्छाएं अधूरी रह गई थी, उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए यह वर्तमान जन्म हुआ, तो वर्तमान जन्म में भी इच्छाएं हम पाल लेंगे तो उसका परिणाम आगामी जन्म होगा। ये जो वासना रूपी जो बीज है, ये प्रेम से जल जाता है तो संशय समाप्त हो जाता है, सारे शूल समाप्त हो जाते हैं, और भव वासना का मूल कारण जो वासना है, इच्छा है, वो समाप्त हो जाती है। एक ही इच्छा रह जाती है, जे ही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। यही केवल रह जाती है बात। तो ऐसा प्रेममय तांबूल अर्पित करना है। पान अर्पित करते हैं आप लोग तो तांबूल अर्पित करने का मंत्र क्या है, बोलो? पान अर्पित करने का मंत्र याद है? भाई सब मंत्र बोले हो तो इतने कसर क्यों रखो? कौन से भैया आज क्या नाम है? जतपुर खेण है, वो बोलो ना, तो संकोच क्यों? ओम मा जतपुर खेण विखा, बसंतोष्यासी दाज्यंग्री इधमा शारदवी। ये मंत्र है बीरी अर्पित करने का। तो कौन सी बीरी भोग लगाना है? बाहर तो बीरी भोग लगाते हैं, पर भीतर वाले को कौन सी बीरी भोग लगाना है? हैं? प्रेम तांबूल, प्रेम रूपी तांबूल अर्पित करना है। अब धूपम दीपम नैवेद्यम तांबूलम। तांबूल को प्रियादास जी महाराज ने भक्ति के श्रृंगार में तांबूल को सबसे अंतिम में कहा। क्या कहा प्रियादास जी? श्रद्धाई फूले ले ओ उबटनो श्रवण कथा, मैल अभिमान अंग अंगनी छुड़ाइए, नयन मनन सुनीर अनहवाय अंगुछाय दया, नवनि बसन पन सौंधोले लगाइए, आभरण नाम हरि साधु सेवा कर्ण फूल, मानसी सुनथ संग अंजन बनाइए। भक्ति महारानी को श्रृंगार चारु वीरी चाह है? भक्ति महारानी को श्रृंगार चारु वीरी चाह, रहे जो निहार लहे लाल प्यारी गाइए। अपने हृदय में भक्ति महारानी का श्रृंगार करना है, तो श्रृंगार में प्रियादासी ने सबसे अंतिम श्रृंगार तांबूल को माना। श्रद्धा का फुलेल भक्ति महारानी को अर्पित करना है। फुलेल जानते हैं वैद्य जी किसको कहते हैं? तिल का जो तेल है, देसी पद्धति से निकाला हुआ कोल्हू का तिल का जो शुद्ध तेल है, उसमें पुष्प का इत्र शुद्ध मिला देने से वो फुलेल हो जाता है। बेला का इत्र हो गया तो बेला का फुलेल हो गया, गुलाब का इत्र मिला दिया तो गुलाब का फुलेल हो गया, उसको फुलेल कहते हैं। तिल के तेल में जो विशुद्ध इत्र मिलाया जाता है जिस किसी पुष्प का, उसका वह फुलेल मान लिया जाता है। तो श्रद्धा रूपी फुलेल अर्पित करना है, कथा श्रवण रूपी उबटन लगाना है और अभिमान रूपी मैल को छुड़ा देना है। कथा सुनने के बाद मनन करना है, मनन रूपी सुंदर जल से भक्ति महारानी को स्नान कराना है, दया नाम के अंगोछे से भक्ति महारानी का श्रीअंग पोछना है और नम्रता रूपी साड़ी भक्ति महारानी के श्रीअंग में धारण करानी है और प्रतिज्ञा पूर्वक किया गया जो भजन है वो इत्र के रूप में लगाना है, सुगंध के रूप नवन बसन पन सौधोले लगाइए। आवरण नाम हरि, भगवान नाम के आभूषण भक्ति महारानी को धारण कराना है। जैसे भगवान के नाम अनंत हैं, ऐसी आभूषणों की संख्या भी निश्चित नहीं है, तो खूब आभूषण अनंत हरि नाम लेकर के भक्ति महारानी को आभूषण धराना है। हरि साधु सेवा कर्णफूल, ठाकुर सेवा संत सेवा, ये दो अलग अलग भक्ति महारानी के कानों के कुंडल हैं, इनको धारण कराना है। और मानसी सेवा की नथ भक्ति महारानी को धारण कराना है। सत्संग रूपी अंजन, संग रूपी संतों का संग रूपी अंजन आंख में लगाना है। और ये सारा श्रृंगार होने के बाद अब क्या बाकी रहेगा? बीरी पान अर्पित करना। पान से जहाँ मुख की शुद्धि होती है, मुख की शोभा भी बढ़ जाती है। बढ़िया पान जब रच जाता है तो दांत जिह्वा होठ सब लाल लाल हो जाते हैं। और हम लोग तो बचपन में जानबूझ के जीभ जो है बार बार अपनी होठ पर फिराते थे, जिसमें पता चले कि होठ लाल भय कि नहीं भय, मुंह लाल हुआ कि नहीं हुआ है। अच्छा लगता पान खाने से, दूसरा देखता उसको भी अच्छा लगता, अपने भी अच्छा लगता है, मुंह से खुशबू भी आने लग जाती है। तो ये बीरी क्या है? चाह, भगवत दर्शन की उत्कट अभिलाषा, इसी का नाम है चाह, इसी का नाम है बीरी। बीरी अर्पित करना। हमने सब कुछ किया लेकिन भगवत मिलन की व्याकुलता हमारे भीतर नहीं जगी, तो हमने भक्ति महारानी को वीरी अर्पित नहीं की। या अभिलाषा मन रहे लगे न नैन निमेश, इकटक देखो भाम तो नटवर नागर वेश, गोवर्धन वासी सांवरे लाल तुम बिन रहो न जाए, तुम बिन रहो न जाए। ये प्रेम रूपी तांबूल अर्पित करना है। अब इसके बाद तांबूल के बाद अब क्या है? आरार्तिक्यम समर्पयामी। यहाँ षडंग पूजा का वर्णन है, छह अंग हैं। कौन कौन? दीप हो गई, धूप हो गया, नैवेद्य हो गया, तांबूल हो गया, आरती हो गई, फिर भगवान की शयन हो गई, विश्राम हो गया। ये छह अर्चनों का यहाँ वर्णन है षडंग। अब आरती उतारना है। आरती में कितनी बत्ती रखना है? यहां जो रघुनाथ जी की मानसी आरती है इसमें गोस्वामी जी ने 10 बत्ती रखी है। 10 बत्ती रखना है। 10 बत्ती रख करके और उसको प्रज्वलित करना है। किससे प्रज्वलित होगी? अग्नि से। अग्नि क्या है? त्याग। त्याग रूपी अग्नि से घी में डूबी हुई 10 बत्तियों को प्रज्वलित करना है। ये बत्ती क्या है? अशुभ शुभ कर्म, शुभ कर्म भी और अशुभ कर्म, अशुभ शुभ कर्म देखो अशुभ कर्म भगवत प्राप्ति में बाधक तो हैं ही, शुभ कर्म पुण्य कर्म भी बाधक है। पाप का परिणाम आपको नरक भोगना पड़ेगा और पुण्य का परिणाम आपको स्वर्ग में भोगना पड़ेगा। बंधन दोनों हैं, जंजीर दोनों हैं। अरे भाई, किसी मनुष्य को सोने की सांकल से बांधो तो भी बंधन है और लोहे की सांकल से बांधो तो भी बंधन है। बंधन तो बराबर है कि नहीं? जितनी मोटी लोहे की सांकल है उतनी ही मोटी सोने की सांकल बनाई जाए, और सोने की सांकल से बांधो चाहे लोहे की सांकल से बांधो, बंधन तो समान है। भगवान के जो शरणागत भक्त होते हैं वे अशुभ तो करते ही नहीं है। क्यों नहीं करते अशुभ? इसलिए अशुभ नहीं करते हैं कि आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम् रक्षिष्यति इति विश्वासो गोत्रत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यम षड विधा शरणागति। शरणागति के जो छह अंग हैं उनमें सबसे पहला अंग है जो वेद के, शास्त्र के, भगवान के, गुरुजी के, संतों के सर्वथा अनुकूल होगा वही हम करेंगे। मनमाना नहीं करेंगे। प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, निषिद्ध कर्मों का प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग करेंगे। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज के एक प्रवचन में हमने सुना, ऋषिकेश में गीता भवन में स्वामी जी ने बहुत अच्छी बात कही। हम कई बार इसको कह चुके हैं क्योंकि मन में बैठ गई। वो कहते हैं कि विहित कर्मों के अनुष्ठान पर हम लोग जितना जोर देते हैं उतना जोर निषिद्ध कर्मों के त्याग पर नहीं देते हैं। समझ में आई बात? आहारास संध्या उपासी तो प्रतिदिन संध्या करो, प्रातः संध्या, मध्यान्ह संध्या, सायं संध्या, तीनों कालों की संध्या करो। जरूर करना चाहिए संध्या, बलवे सुदेव करना चाहिए, संध्या करना चाहिए, समिधाधान करना, गायत्री जप करना, ये सब वेद कर्म है, करना चाहिए। अब झूठ नहीं बोलना, छल कपट नहीं करना, दंभ पाखंड नहीं करना, मनवाणी क्रिया से किसी प्राणी की हिंसा नहीं करना, किसी को सताना नहीं, ये सब क्या है? इन पर जोर रहता है क्या? संध्या पर जोर तो खूब दे देंगे लेकिन झूठ बोलना नहीं छोड़ेंगे, छल कपट करना नहीं छोड़ेंगे, दंभ पाखंड नहीं छोड़ेंगे। तो विहित कर्मों के अनुष्ठान के साथ साथ निषिद्ध कर्मों के त्याग पर भी हमें जोर देना चाहिए। पर विहित कर्मों के अनुष्ठान पर जोर देते, निषिद्ध कर्मों के त्याग पर जोर नहीं देते। तो विहित कर्मों का अनुष्ठान करेगा, निषिद्ध कर्मों का त्याग करेगा। आप लोग कहेंगे जब विहित कर्मों का अनुष्ठान करेगा तो उसे शुभ उत्पन्न होगा, और आप कहते हैं शुभ भी बंधन है। वो बंधन शरणागत भक्त को इसलिए नहीं होगा कि वो संध्या करेगा, जप करेगा, होम करेगा, दीपदान करेगा, जो कुछ भी करेगा, अंत में क्या कहेगा? अनेन कृतेन कर्मणा श्री सीता रामचंद्र प्रियताम नमः, श्री सीता रामचंद्रार्पणमस्तु, अनेन कृतेन अमुकाख्येन कर्मणा श्री राधा कृष्ण प्रियताम नमः, श्री राधा कृष्णार्पणमस्तु। तो हमने जो कुछ शुभ किया भगवान की प्रसन्नता के लिए किया, और करने के बाद भगवान को ही अर्पित कर दिया, तब उसका बंधन कहाँ रहा? हमें शुभ अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों की घृतपूर्ण दसवर्ती का, घृतपूर्ण घी क्या है? घी को स्नेह भी कहते हैं, संस्कृत में क्या कहते हैं? स्नेह। स्नेह भी कहते हैं। इसलिए घृतम आनय ये प्रयोग भी ठीक है, स्निग्धम आनय क्या कहेंगे, स्निग्धम आनय थोड़ा स्निग्ध लाइए। हमारे पूज्य श्री भगीरथ राम ब्रह्मचारी जी महाराज जी से कहते थे, महाराज जी थोड़ा स्निग्ध लाइए, स्निग्ध माने आप सूखी सूखी रोटी दे रहे हो, थोड़ा घी स्निग्ध लाइए। तो भगवत विशुद्ध कामना वासना शून्य जो प्रेम है, उस प्रेम रूपी घृत में अपने शुभ अशुभ कर्मों की बत्ती बट करके बनाना, और दस बत्ती कौन कौन है जानते हो, पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय, इन्हीं को प्रज्वलित कर दो। किससे प्रज्वलित करें, अग्नि से। अग्नि क्या है, बोले त्याग पावक, त्याग रूपी अग्नि से उन दसों आरतियों को प्रज्वलित कर देना है। आरती प्रज्वलित करते ही उसमें प्रकाश होने लग जाएगा। ये प्रकाश क्या चीज है, अशुभ शुभ कर्म घृतपूर्ण दशवर्तिका त्याग पावक सतो गुण प्रकाशम। त्याग रूपी अग्नि है, त्याग जो होता है वो प्रेम में ही होता है। त्याग किस में होता है, प्रेम में। संसार में प्रेमियों से बड़ा कोई त्यागी नहीं है। प्रेमी व्यक्ति अपने प्रेमास्पद की प्रसन्नता के लिए कुछ भी त्याग सकता है। श्रीमन महाप्रभु जी ने, श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने न्याय शास्त्र के ऊपर एक ग्रंथ लिखा था, और उनके सहपाठी मित्र गदाधर जी ने भी एक ग्रंथ लिखा था। वो न्याय के बड़े भारी पंडित थे, और गंगा जी में नौका में बैठ करके सैर कर रहे थे। वहां जब अपने अपने मित्रों ने चर्चा की ग्रंथ की, तो महाप्रभु जी ने जब अपने ग्रंथ की बात उनको सुनाई, तो उनके आंख से, रघुनाथ के नेत्रों से आंसू बहने लगे। सर आप रो क्यों रहे हैं, बोले हम इसलिए रो रहे हैं कि हमने तो सोचा था कि रघुनाथ नाम था उनका, क्या नाम था, रघुनाथ नाम था, तो हमने तो सोचा था कि हमने जो न्याय शास्त्र पर ग्रंथ लिखा है ये इस धरती का सबसे श्रेष्ठ न्याय का ग्रंथ होगा, लेकिन आपने जो लिखा है उसके आगे हमारा तक इसको तो कोई पूछेगा ही नहीं। इतना सुनते महाप्रभु जी मुस्कुराए, श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, और महाप्रभु जी ने हंसते हंसते अपने ग्रंथ को गंगा जी की धार में विसर्जित कर दिया। अरे मित्र, तुम्हारे आंख में आंसू के लिए, तुम्हारे आंसू सुखाने के लिए तुम्हारे मुख पर प्रसन्नता की किरण दौड़ जाए, इसके लिए क्या हम इतना भी त्याग नहीं कर सकते। महाराज कितना बड़ा त्याग, आज वह ग्रंथ श्रीमन महाप्रभु जी का होता तो कैसा ग्रंथ होता, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन इसको कहते हैं त्याग। मानो महाप्रभु जी ने ये बता दिया कि प्रेम होवे तो ऐसा होवे, प्रेमी के लिए कोई चीज मूल्यवान नहीं, वो अपने प्रेमास्पद की प्रसन्नता के लिए सब कुछ त्याग सकता है। जहां ये बात आ जाए कि भाई कुछ भी हो जाए ये तो हम नहीं कर सकते, इसका मतलब प्रेमी नहीं है आप, ये त्याग नहीं कर सकते, ये हम छोड़ नहीं सकते, तो नहीं, इसका मतलब है आप कौन बता रहे थे, किसी ने बताया था, मैं स्मरण में नहीं आ रहा है। उनके गुरुजी ने कहा चेला से, ए चेला कहा गुरुजी, बोले तुम गुटखा खाते हो, तमाकू खाते हो, बीड़ी पीते हो, ये छोड़ दो। और नहीं छोड़ते हो तो हमको छोड़ दो। गुरुजी ने क्या कहा, व्यसन नहीं छोड़ते हो तो मुझे छोड़ के चले जाओ। तो चेला बोला, जो आज्ञा गुरुजी, आपको भले ही छोड़ दें पर बीड़ी तो नहीं छोड़ सकते, तमाकू और जो क्या कहते हैं उसको गुटखा, वो नहीं छोड़ सकते, आपको भले ही छोड़ दें। वो महाराज जी चला गया, सन्यासी बन गया। पहले वैष्णव तो सन्यासी हो गया। ऐसे लोगों के पास चला गया जहां दिनों रात धुआं धक्कड़। बताओ, अब आप ईमानदारी से बताओ कि हम व्यसन जैसी चीज जिसको त्यागना ही चाहिए उसे हम नहीं त्याग पाए। भगवान को गुरुजी को छोड़ देंगे पर व्यसन नहीं छोड़ेंगे, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमारे भीतर प्रेम है ही नहीं। प्रेम होता है तो त्याग का बल जगता है। आज लोग मंत्री संतरी बनने के लिए कितने लालायित होते हैं। अरे मंत्री संतरी तो ऊंची बात है, वार्ड मेंबर बनने के लिए भी लोग बहुत लालायित रहते हैं, और सरपंच बन जाए तब तो कहना ही क्या है, हैं? फिर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनने के लिए कितने लालायित नहीं होते होंगे, वो भी कितने साल के लिए। अरे 5 साल कहाँ, बीच में ही किसी ने विद्रोह कर दिया टांग खींच ली तो 13 दिन में तो सरकार बदल गई। इस देश में 13 दिन में सरकार बदल गई, कहाँ 5 साल। और सारी धरती के एक छत्र सम्राट का पद भरत जी को प्राप्त हुआ, पिताजी ने दिया, मंत्री भी कह रहे हैं, माताएं भी कह रही हैं, वशिष्ठ जी भी कह रहे हैं, यही पिति देव सो पावे राजू, पिताजी जिसको दें उसको मिलेगा, आप इसको स्वीकार करो। लेकिन भरत जी के हृदय में श्री राम के प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम ने त्याग की सृष्टि की। और भरत जी रोने लगे, बोले आपने दारुण दीनता, सब ही कहूं सिरुनाए, देखे बिन रघुनाथ पद, जिए की जरनी न जाए, देखे बिन रघुनाथ पद, जिए की जरनी न जाए। तो त्याग रूपी शुभ अग्नि से उस आरती की 10 बत्तियों को, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियों को ही शुभ अशुभ मिला करके बत्ती बना करके स्नेह के घी से डुबा करके इसको प्रज्वलित कर देना है। और प्रज्वलित करते ही सतो गुण प्रकाशम, रजोगुण तमोगुण की सर्वथा निवृत्ति हो जाएगी, सतो गुण का प्रकाश हो जाएगा। और महाराज जी फिर कार्तिक अमावस्या की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी कि कब, अभी तो चल रहा है भादों, श्रावण फिर आएगा, भादों फिर आएगा, क्वार फिर आवेगा कार्तिक, और कार्तिक के 15 दिन बीतेंगे तो 15वें दिन दीपावली आवेगी, ये प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। त्याग रूपी अग्नि से 10 बत्तियों को आप जलाएंगे तो भक्ति वैराग्य विज्ञान दीपावली। आपके घर में तो, आपके हृदय कुंज में तो रोज दीपावली मनेगी, रोज दीपावली। ये दीपावली क्या है, अवली माने होता है श्रेणी, ये दीपकों की श्रेणी क्या है, भक्ति वैराग्य विज्ञान दीपावली। भक्ति, वैराग्य और विज्ञान, विज्ञान शब्द की व्याख्या हम पहले कर चुके हैं। अपरोक्ष ज्ञान को विज्ञान कहा गया, प्रत्यक्षानुभूति को विज्ञान कहा गया। भक्ति, वैराग्य और विज्ञान रूपी दीपावली से आपका हृदय भवन जगमगा उठेगा और ऐसी अर्पिनी राजनम, आरती को संस्कृत में नीराजन कहते हैं, अर्पिनी राजनम जगनिवासम, ऐसे जगनिवास भगवान की आरती करनी है। यहां जगनिवास क्यों कहा? जगनिवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम, बालकांड में जगनिवास माने सारे जगत में है निवास जिनका। दीनबंधु दास जी, इसका तात्पर्य यह है कि भीतर वाले रघुनाथ जी के तो आरती करना ही है, बाहर जो भी दिखाई पड़े जड़ चेतन ये सब हमारे रघुनाथ जी ही हैं। सबकी पूजा करना है, सबका वंदन करना है, सबको प्रणाम करना है और सबकी आरती उतारनी। जगनिवासम, सबकी आरती करनी। धन्य है, अद्भुत आरती है। अब आरती के बाद तब क्या हुआ? आरती के बाद जलेन शीतलीकरणम, पुष्पैः देवाभिवंदनम, आरार्तिक ग्रहणम, मंत्र पुष्पांजलि। ये सब करने के बाद फिर क्या करना है? अब पर्दा आ जाएगा और पर्दा आने के बाद ठाकुर जी की राजभोग आरती हो गई है, अब ठाकुर जी सोएंगे, विश्राम करेंगे। विश्राम करना भी चाहिए, समय हो गया। अब ये विश्राम की बात और कहकर के बात पूरी कर रहे, बड़ी प्यारी बात है। विमल हृदय भवन कृत शांति पर्यंक शुभ, विमल कामना रहित वासना रहित जो गुणातीत अंतकरण है, ऐसा हृदय ही दिव्य मणिमय कनक भवन है, विमल भवन है। और उस भवन में शांति पर्यंक शुभ, शांति रूपी पर्यंक माने पलंग बिछा देना है, शांति रूपी पर्यंक पर श्री सीताराम जी पौड़ गए हैं। शयन विश्राम श्री राम राया, राम राजा सरकार जैन माता श्री किशोरी जी के साथ उस शांति रूपी पर्यंक पर निर्मल साधक के हृदय रूपी कनक भवन में पौड़ गए हैं। अब युगल सरकार पौड़ गए हैं तो वहां पुरुष तो कोई जाएगा नहीं, जाएगा जहां रघुनाथ जी किशोरी जी के साथ पौड़े हैं वहां कोई पुरुष भाव वाला तो जाएगा नहीं। यही महाराज श्रृंगार रस वाले महान भावों का विशेष पक्ष यही है। क्या है? श्री चरणदास जी महाराज ने क्या कहा? सखा भाव है बाहर ठहराही, सखी भाव भीतर ले जाएं। सखा भाव तक भी आएंगे तो बाहर ही, गैया चराए के आए, अब जाओ अपने अपने भवन को जाओ। अब ठाकुर जी श्री जी के साथ महल में जाएंगे, वहां तो भैया केवल सखी सखी होएंगी, दूसरों कोई होएगा नहीं, वहां तो सखियों का साम्राज्य है। तो श्री सीताराम जी सुख तेज पर पौड़े हैं और वहां सखियां, वहां सखियां पहरेदारी पर आ गई हैं, सेवा में उपस्थित हो गई हैं सखियां। श्री अग्र स्वामी जी का पद, क्या कहना, बहुत प्यारा भाव है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पौढ़िये रसिक जाने की रमण, अग्रस्वामी जी का पद। पौढ़िये रसिक जाने की रमण, सर्व ऋतु के भोगया में महल अति मन हरण। पौढ़िये रसिक जाने की रमण, विविध रचना बनी जहां तहां विधि निपुणतासन, सेज रचना बनत कही नहीं मनहु मन सिज भवन। पिया प्यारी ताही ऊपर, पिया प्यारी ताही ऊपर, केली कर सुख सदन, यही आशा अग्र सखियन, सुफल कुरु लली ललन। पौढ़िये रसिक जाने की रमण, महल बीच सोर करो जैनी कोए, महल बीच सोर करो जैनी कोए, कछु करहस बस कछु आलस बस, अब ही मैथिली सोए, महल विच सोर करो जनी कोए। नूपुर दावी चलो मोरी सजनी, सखी कह रही कि नूपुर दबा करके कपड़ों से दबा करके चलो, रुनक झुनक नहीं होए, पहरेदार सजग हुई रही हो, आवागमन न होए। क्यों, कहीं लाल जी की लली जी की नींद खुल गई तो अग्र अली जी के प्राण जीवन धन, अग्र अली जी के प्राण जीवन धन, दो जगे न पलका सोए, महल विच सोर करो जिनी कोए। अब वहां सेवा सखियां सेवा कर रही जुगल सरकार की, तो हृदय कुंज में सीताराम जी के चरण दबाने वाली सखी कौन है? क्षमा करुणा प्रमुख तत्र परिचारिका, क्षमा और करुणा ये दोनों मुख्य सेविकाएं हैं। सखियों का स्वरूप है क्षमा और करुणा का। क्षमा और करुणा सखियों में न होवे तो हम जीव कैसे श्री जी की महल टहल के अधिकारी होंगे। हम जीवों के दोषों को देखती नहीं, क्षमा कर देती हैं, और हम जीवों पर करुणा करती हैं, तो कलिमल ग्रसित जीवों को भी वह अति दुर्लभ महल की सेवा का सुख रस इन नित्य सिद्ध रसिका आचार्यों ने प्रकट होकर के कलिमल ग्रसित जीवों को भी उसका अधिकारी बना दिया, पात्र बना दिया, उस रस तक पहुंचा दिया। इसलिए क्षमा करुणा प्रमुख तत्र परिचारिका। अब एक बड़ा सुंदर अंतिम पंक्ति है, यत्र हरि तत्र नहीं भेद माया। जहाँ ठाकुर जी हैं वहाँ भेद नहीं रह सकता, वहाँ माया नहीं रह सकती है। तुलसी कबहू की रह सके रवि रजनी इकठाम। आप अपने अपने भीतर टटोल के देख लो, भगवत स्वरूपों में भेद है, आचार्यों में भेद है, संतों में भेद यदि आपके भीतर घुसा हुआ है तो तुलसीदास जी के सिद्धांत के अनुसार आपके हृदय में ठाकुर जी नहीं है, आप केवल बातें बना रहे हैं। यत्र हरि तत्र नहीं भेद माया, जहां श्री हरि है वहां न भेद रहेगा न वहां माया रहेगी, कुछ नहीं रहेगा। कहते भाई आपने तो विलक्षण आरती गाई, ऐसी आरती कौन कौन करता है, कौन कौन करता है ऐसी आरती? बोले एही आरती निरत सनकादि। ये आरती सनकादिक भगवान करते हैं, श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये आरती करते हैं, और कौन करती? श्रुति वेद की ऋचाएं भी यही आरती करती हैं, शेष भगवान भी यही आरती करते हैं, शिव शंकर जी यही आरती करते हैं, देव ऋषि श्री नारद जी यही आरती करते हैं। ये आरती कौन करता है, इस आरती का लाभ किसे मिलता है? बोले यही आरती निरत सनकादि श्रुति शेष शिव देव ऋषि अखिल मुनि तत्वदर्शी। अखिल मुनि ये सब मुनि है, तत्वदर्शी महात्मा वो करते हैं। आप प्रश्न उठा कि आपने तो इतने बड़े बड़े लोगों का नाम ले दिया तो ये ही कर सकते हैं, हम तो कर ही नहीं सकते, और जब हमारा अधिकार ही नहीं है हम कर ही नहीं सकते तो हमें सोचना भी नहीं चाहिए। तुलसीदास जी कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं, करे सोई तरे केवल सनकादिक श्रुति शेष शिव नारदादिक करते हो ऐसा नहीं, इस आरती को कोई भी कर सकता है, कोई भी मनुष्य इस आरती को कर सकता है। और सुनिए, करे सोई तरे, जो करेगा वही तरेगा, जो ऐसी आरती नहीं करेगा वो आरती करने के बाद भी कई बार हो सकता है गोता खा जाए। हाँ ऐसा होता है, हमारे वृंदावन में महाराज जी टोपी कुंज वाले बड़े महाराज जी जिनसे पूज्य पंडित जी महाराज पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज ने भक्तमाल का प्रसाद प्राप्त किया था, ताड़वाली कुंज वाले पंडित जी महाराज ने, परम पूज्य श्रीमान श्री माधव दास जी महाराज भक्तमाली जी टोपी कुंज के मान जी महाराज सिद्ध पुरुष थे महाराज जी, भगवत साक्षात्कार संपन्न महापुरुष थे। तो एक बार वो आधी रात को वृंदावन की परिक्रमा कर रहे थे तो एक गृहस्थ ब्राह्मण था रसिक बिहारी जी का पुजारी, और रसिक बिहारी जी का पुजारी मर गया था, वो महाराज रसिक बिहारी का पुजारी बाबा श्री माधव दास जी को दिखाई पड़ा। बाबा डंडोत प्रणाम, श्री हरदास श्री हरदास, जय श्री राधे जय श्री राधे। अरे भैया तू तो मर गयो, तू कैसे? बोले हाँ मर तो गयो पर प्रेत है गयो। अरे राम राम। साक्षात आचार्यों के सिद्ध ठाकुर रसिक बिहारी जी की जीवन भर सेवा करने के बाद प्रेत बन गया। कैसे बन गया प्रेत? महाराज जी पुजारी ने कहा के राधा रानी की जो मोटी नथ, उस नथ को श्रृंगार के नाम पर छोटी करवा दिया, उसी में से थोड़ा सोना चुरा कर अपनी घरवाली को नथ बनवा दिया। यही भगवान की वस्तु का चोरी करने से, दुरुपयोग करने से मुझे प्रेत बनना पड़ा। पर वृंदावन को प्रेत हूँ बाबा, भजन तो करूँ मैं, पर या तो हमें छुट्टी कराओ। कैसे होगा? तब कहा कि मेरे निमित्त कुछ कराओ। कहा कुछ पैसा रखे थे उसने, बोले उसको वहाँ खोदना, वहाँ मिलेगा, उसको अच्छे काम में लगा दो, ठाकुर जी को सेवा करा दो, संत सेवा हो जाए, ठाकुर सेवा हो जाए, उधार हो गया। बाहर की आरती का निषेध नहीं किया जा रहा है, बाहर की पूजा का निषेध नहीं किया जा रहा है, पर श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ये जो आरती महापुरुष करते, ये आरती भी शुरू होनी चाहिए। बाहर की आरती तो हो रही, भीतर की आरती भी शुरू होनी चाहिए। करे सोई तरे, ऐसी आरती जो करेगा सो तरेगा, जो ऐसी आरती नहीं करेगा वो नहीं तरेगा। करे सोई तरे परिहरे कामादिमल, कामादिमल परिहरे, कामादिक मल को दूर कर देगा। बदती इति अमल मति दास तुलसी, और जब कामादिक मल समाप्त हो जाएगा तब वह क्या हो जाएगा? अमल मति, निर्मल मति वाला हो जाएगा। अमल मति दास तुलसी, यहाँ तुलसीदास जी ये नहीं करें कि मैं अमल मति हूँ, क्योंकि वो तो दैन्य भाव के आचार्य हैं। वो कहते हैं इस प्रकार की आरती करने वाले जो रसिक जन हैं, ऋषि मुनि संत जन हैं, वे अमलमति हैं, और उन अमलमति रसिकों का दास यह तुलसी है। अमलमति दास तुलसी, ऐसी आरती राम रघुवीर की, करही मन हरन दुख द्वंद गोविंद आनंद घन। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान अपनी अंतिम लीला में थे, और दास और सब संत वहां उपस्थित ही थे। गोपीश्वर महादेव जी का दर्शन करके आए तो हमको बताया कि महाराज जी आज बहुत देर से नेत्र नहीं खोल रहे हैं, लेटे हैं। हमने कहा श्री सीताराम श्री सीताराम, कई बार आवाज लगाई तो महाराज जी ने नेत्र खोले, और ऐसे हाथ से महाराज जी लेटे थे सीधे, बोले सेवा पूजा तो हो गई है, आरती बाकी रह गई है, अब हम थक गए हैं, आरती तुम कर लो। तब हमारी समझ में आया कि नेत्र बंद करके उनकी भीतर मानसी सेवा चल रही थी, बार बार आवाज देकर हमने उनको बाह्य चेतना में वापस बुलाया तो उसमें आरती बाकी रह गई, अब शिथिल शरीर है। मैंने कहा महाराज जी जो आ गया, तो मलुक पीठ में ठाकुर जी की शयन आरती हो चुकी थी, ठाकुर जी का अनवसर हो गया था, पर्दा लग गया था, ब्यारू नहीं हुई थी, आप तो थे ना दीनमन उदास जी, तो हमने कहा कि तुरंत आरती करो, क्योंकि महाराज जी के भीतर वाले ठाकुर जी की आरती तो हम कैसे करें, भीतर बाहर दो थोड़ी एक ही है। तो जैसी मंदिर की आरती शुरू हुई तो सुदामा कुटी संत निवास के तमाम साधु आ गए, बोले अरे आपके यहाँ आरती तो हो गई थी और ये फिर द्वारा आरती कैसे हो रही मंदिर में? क्योंकि महाराज जी की आज्ञा है, आरती दास ने की, आरती लेकर महाराज जी को देने गए, महाराज जी ने आरती ली और मुस्कुरा कर बोले हाँ अब आरती हो गई है। जब हम इस पद को देखते हैं ऐसी आरती राम रघुवीर की करो मन, तो इस पद का दर्शन करते ही महाराज जी की उस लीला का याद आज स्मरण हो जाता है कि ऐसी आरती ही पूज्य सदगुरुदेव भगवान निरंतर करते रहते थे। ऐसे सदगुरु भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए एक बज रहा है वाणी को विराम। आज लगभग 11 बजे कथा आरंभ हुई थी। श्री राम जय जय राम। आज इस पद का केवल सरलार्थ भावार्थ ही हुआ जो मूल पद है, कल इसका विशेषार्थ होगा। श्री राम जय जय राम। सीता राम जय सीता राम। राधे श्याम जय जय श्री राधे।